csalódás. Ragoztunk egy pokon nekem. Nem kell, hát állj szorvagyjám, nem kell, akkor sem kell semmi, semmi nem kell, nem kell, tőlem nem kell, nem kell, még ha nem kell, nem kell semmi, semmi nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Ez a Beatrice volt, valamikor nagyon régen. Amikor a feleségemnek annak idején mutattam ezt a cuccot, azt mondta, hogy mindenki ugyanúgy nézett ki, hogy én. Mutattam ilyen kamaszkori képeket, én voltam ezeken a, vagy ilyen koncerteken, és tényleg mindenki egyformán nézett ki. Tehát ugyanaz a kamasz, ilyen kockás inkbe. Emlékszem, a nadrág szíjam helyett ilyen kutyalánc volt a övtartóba, meg ilyesmik. És ezek szép idők voltak, és egy másik számot, szintén a kor. Miguel Gorbacsov. Miguel Gorbacsov. Miguel Gorbacsov. Hey! Ennyi elég volt belőle. Na most... Van, bocsánat, hogy közbeszólok, de ez olyan, mint amikor Geronazzo Mária énekelt Obamáról 2008-2009-ben. Ez csak annak a korabeli... Jó, de ne haragudjál, te nem közbeszólsz, hiszen egy kurva szót nem szólt még egyikünk se. Hát, te elkezdted az aput. Elkezdted az apu azért izik, mert te sírsz 11. évadát. Így pontos. Apropó, erről jut eszembe... hogy még a nyáron az utolsó apu mondtuk, hogy 10 éves az apu. Most lett egyébként konkrétan 10 éves, mert szeptemberben kezdtük. Tehát most 10 éves az apu, mert 2011. szeptemberében kezdtük el ezt a rendezvényt. Na, visszatérve a Neoton Familiára, meg a Csepregi Évára, kár, hogy nem a magyar nyelvűt tette be a Robi, mert van egy magyar nyelvű változata is, tehát Csepregi Éva... De ott régen nem érti, amit üzen neki Csepregi Éva. Így van, itt meg régen elnök érti, amit üzen, mert angolul énekel. Tehát Csepregi Éva üdvözli a SKP főtitkárát, Mihály Gorbacsovot. És arra szólít fel minden magyart, hogy tapsoljunk Gorbacsov elvtársnak. Van egyébként, a perestroikáért és a glasnosztjért. Van egy olyan része is, hogy nem tudom, nem szó szerint, vagy nagyjából, hogy nézhetnek engem akár talpnyalónak is, de én akkor is bátran vállalom, hogy, hogy Gorbacsov. Na, és ugye... Hogy jön ez a két szám egymáshoz? Vajon hogy? Na, vajon hogy? Hogyha van egy ikonikus alakja az államszocializmus, a Kádár korszaknak, amit a zene, az ellenzékiséget jelentette, voltak punk együttesek, meg volt a CPG, meg voltak ilyen botrány együttesek, akik le is sitteltek, de hogyha az ismertebbek között volt, aki az ellenzéki volt, az Nagy Feró volt, és a Beatrice. Nagy Ferót kitiltották több megyéből. A Beatrice az a tűrt kategóriából átkerült a tiltott kategóriába, egészen addig, amíg Nagy Feró meg nem alapította a... hogy a francba hívták azt az együttest, a Pössze csávó énekelt. A bikinit. Az első két bikiniben még ott volt a Nagy Feró, és egyébként az nem volt rossz, kurva jó számok voltak benne, nagyon, nagyon érdekes, bizarr, elgondolkodtató, burkolt ellenzékiség abban is volt, de ugye annak idején a Nagy Feró azt is mondta, hogy a Beatrice volt a szerelem, a bikini már a megélhetés. Ahhoz képest egyébként jó volt a korai bikini. És a Beatrice az együttes volt, ami egy idő után bekerült ugye ebbe a tiltott kategóriába, és nem lehetett hirdetni, hogy hol van a koncertjük, és akkor úgy voltak a Beatrice koncertek, hogy egymásnak adták át a csávók, hogy figyelj, mit tudom, egy Kiskunmajsán ekkor és ekkor. És így voltak a Beatrice koncertek. És volt egy ilyen fogalom, hogy fekete bárányok, ebbe három együttes tartozott bele, a Hobó, a P-Mobil és a Beatrice. És kurva jó volt ez az összeállítás, mert ugye ez a három volt, akitől nem nagyon akartak lemezeket kiadni. A Hobó lemeze jelent meg először. És... Bazd meg, ez rossz. Na, a Hobóék lemeze jelent meg először, és utána valamikor, nem is tudom, pár év múlva a P-Mobili Beatrice lemez, egy kis lemez volt a Beatrice-től, a Paplacit nem lehet legyőzni, és arra írtak egy számot. Egyébként nem is ők írták, hanem jól emlékszem, Szenes Iván, minek él az olyan, meg nem, az nem a Paplaci szám, mindegy, kis lemezen adták ki. Tehát a Beatrice az egy ilyen együttes volt, és volt egy ilyen osztályrangsorolás is ebbe. Tehát éppen a Robinak mondtam a minap, hogy én középiskolás voltam akkor, a Hobó volt a gimnázium, a gimnazisták zenekara, ez így egy az egybe persze nem igaz, ezt ilyen kicsit szimbolikusan értsétek. A P-Mobil, az a szakközépiskolásoké és szakmunkásképzősöké, a Beatrice meg a szakmunkás képzősöké és az intézeti gyerekeké. Tehát én például a Beatrice-t csak úgy hallgattam, amikor együtt játszottak a Fekete Bárányok, tehát ezeken a koncerteken voltam. Én például nem mertem elmenni Beatrice koncertre, mert nagyon durva figurák voltak ott. És ez volt a hőskor. Ez volt a Imádjuk hőskor. Az anekdotáidat. És a, de várj, mi közel ennek a két dalnak egymást? Majd mindjárt, és ezeknek az intézetis gyerekeknek semmi más nem volt bazd meg, csak a Beatrice. Érted? Ez jelenítette meg az ő életérzéseket. A Nem kell, az egy ilyen klasszikus szám. Volt még a Nagyvárosi Farkas, meg pár másik ilyen költeményük. És valahogy nekem, tehát most ugye a Kossuth Díjas Nagy Feró, és az én barátom és kollégám most beleszállt a Kossuth Díjas Nagy Feróba, én magamba így temetem el a Nagy Ferót, tehát nekem ez a Nagy Feró a Nagy Feró. A Neoton Família pedig úgy jön ide, két szempontból jön ide, a másik szempontot majd Robi mondja, hogy ez volt a Kádár korszaknak az egyik futtatott zenekara. Volt több, ez volt az egyik legfuttatottabb. Az Erdős Péter, aki a lemezkiadónak volt, a könnyű zenei lemezkiadónak volt az igazgatója, az ugye a Csepregi Évának volt a férje, élettársa, tök mindegy. Tehát ez egy nagyon csókos zenekar volt, és a Nagy Feró az kifejezetten beleállt a izébe, a Neotomba. Tehát kifigurázta őket. A Santa Maria Sánta Marcsa énekelte. Meg a Jojo, ahogy ott kiveri a farkát és jojózik, tehát volt egy ilyen, ilyen vicceskedés. Tehát a Nagy Feró és a Neoton família volt a Kádár korszakban valahol a szimbolikus két véglet. És Robi elmélete szerint... Ez az én elméletem? De most figyelj, nem tudod vállalni? Nem. Én nagyon szégyellem magam. Tehát én nagyon szégyellem... Mi a Nagy Feró helyett? Aha. Igen, igen, mert én azt a Nagy Ferót nagyon szeretem most is, aki ott énekelt abba a számba 1980-ban. Hát most a helyzet az, hogy most ennek a rendszernek a Nagy Feró a Csepregi Évája. Hát most ez van, bocsánat. Még akkor is, ha ez neked fáj. Nekem fáj, hát nagyon ez fáj. Van, hát ez van, hát ez most a... Mint a József Attila versbe, tudod, nagyon fáj. Neked is fájt, bazd meg, amikor a izé, amikor előadtad itt, hogy a bálványod a fehérré átműtött néger. Michael Jackson. A Michael Jackson az izé volt, pedofil. Igen, de tudod, ehhez fel kell nőni. Tehát ezekhez az igazságokhoz fel kell nőni. Nem akarom tudomásul felnőni, kell venni, hogy igen. Nem akarom tudomásul. Helyzet az, hogy a jelenkorban, itt és most ennek a rendszernek a Nagy Feró a csókosa. És ugye ez a nagyon fájdalmas, hogy te az autonómiájáért tisztelted a Nagy Ferót. De kiderült, hogy ez, hogy valójában sosem, vagy talán az volt, talán nem, ez most már nem is biztos, hogy ez eldönthető. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy nem arról volt szó, hogy a Nagy Feró annyira autonóm volt, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő egy bizonyos kurzushoz tartozott, és nem az a kurzus volt hatalmon. És ő azért lázadtam az ellen a kurzus ellen, nem az elnyomás ellen, hanem az elnyomók személye ellen. Hát a Nagy Ferónak úgy tűnik... Vagy nagyon a kurzus tűnik, tartalma hogy, ellen. Nagyon úgy tűnik, hogy a Nagy Ferónak nem az volt a problémája azzal a rendszerrel, hogy az a rendszer elnyomó volt, diktatórikus volt. Ezt kommunikált. Leválthatatlan volt. Ezt kommunikálta a Beatrice. Hát igen, de most nagyon úgy néz ki, most így utólag, hogy hát nem ez volt a probléma, hanem hogy valójában az elnyomók személye volt a problémás. És hogyha ugyanezt a műveletet az ő neki kedves kurzus végzi, akkor már minden rendben. És akkor ő csótányból csalogánnyá vedlik át. És ugye annak a rendszernek a csótánya, az ennek a rendszernek a csalogánya. És ez így átváltható. Holott hát a helyzet az, hogyha valamit tisztelni vagy becsülni lehet egy rockerben, akkor az, hogy ő autonóm. Ő nem kutya, ő farkas. Farkas, amelyik a holdra vonít. A hidegben. És volt is egy ilyen számuk, nagyvárosi farkas. Ráadásul ezt a metaforát használták. Kint a fagyban. Szabadon, igen. Kényelmetlenül. Ez már Petőfi. Igen, fájdalmasan, igen. Ja. De szabadon. És akkor, amikor az előző rendszernek a farkasa ennek a rendszernek a kutyájául szegődik, az egy csalódás. Egy nemzedéki kiábrándulás. És egy nagyon, nagyon szomorú tapasztalás. Mert hát azért akárhogy is azt lehetett hinni, hogy ő a rock'n'roll szellemében lázad. Csak hogy a rock'n'roll az minden rendszerben rock'n'roll, az kívül áll. Kívül áll bármilyen rendszeren. Beilleszthetetlen bármiféle rendszerbe, ettől rock'n'roll. A miniszter úr előszobájában bazseválni az nem rock'n'roll. Sosem volt az, és sosem lesz az. Akkor sem, ha annak hazudják. Akkor sem, hogyha létrehoznak egy rock'n'roll televíziót, és ott, lesz két műsorvezető, mint a Beavis és a Butthead, a rock'n'roll. És ők elmondják, hogy de igenis, a szolgaság az új rock'n'roll, akkor sem lesz az. Aha. Nem lesz az. De figyelj, és az, hogy valaki megöregszik. És? De most ezt hogy érted, hogy és ha, akkor, ha valaki megöregszik? Képzeld és el, ha valaki megöregszik, tehát arról van szó, hogy ha valaki megöregszik... 20 év múlva Puzsér Kossuth díjat akkor kap. Már... és elfogadod, ott gazsulálsz. Na jó, figyelj, figyelj. Ha már fölkínálják, valamit nagyon szarul csináltam, nem? Ja. Szóval, várjál. Hobó is kapott Kossuth díjat, azt tudod? Kapott Kossuth díjat, de azért tudod... Én azt hiszem, hogy más jelent a 2011-es NER-től Kossuth díjat kapni, mint a 2021-es NER-től Kossuth díjat kapni. Hát máshol tart ez a rendszer most, és máshol tartott az a rendszer akkor. Hát ott az Orbán rendszer első néhány évében a Hobónak adott Kossuth díj, azt lehetett azt érezni, hogy ezt Magyarországtól kapja. 21-ben ez nem lehet úgy érezni, hogy ezt Magyarországtól kapja, főleg azután nem, hogy hát együtt turnéznak most egy fél éven keresztül. A Fidesz és a Feró. Igen. Hát most azért ez így nem annyira érezzük azt, hogy ez az országhoz tartozna. Igen. Igen. Ezért sokkal inkább érezzük azt, hogy hát ez a kitüntetés, ez a kurzushoz tartozik. Ezt a hűségéért kapta. Nem a farkas vonításért, hanem a farokcsóválásért, kutyamódra. Egyébként. Hát és ugye arról az a döntő kérdés, hogy egy öreg nagyferú, az nem nagyferú? Az nem felelős önmagáért? Tehát sajnáljuk le, tehát kezeljük le, tehát tegyünk úgy, mintha ez már nem a nagyferú lenne, hanem az özvegye? Vagy tegyünk úgy, mintha ez a nem a nagyferú lenne, hanem a gyereke? És most az, amit a gyereke mond, azért a nagyferú nem felelős? Most kezeljük így, mert ezzel még sokkal jobban lekezeled. Én csak lekutyázom, te így ezzel semmibe veszed. Aha. Ha azt mondod, hogy a nagyferú, hát már öreg. És akkor nem a nagyferú? Akkor nem felelős önmagáért? Mert hogyha tudod, hogyha olyan szinten Alzheimeres vagy, olyan szinten szétesett a személyisége, hogy vállal vele egy komplett izé turnét a Fidesz? Vele meg Ákossal. Itt lehet magyarázatokat előrángatni. Kreálni, hajuknál fogva. Kreálni. Hogy a fiatalkorodnak az ikonját megmentsd, vagy kimentsd. De miért olyan fájdalmas szembesülni azzal, ami van? Figyelj, ilyenkor az ember elgondolkodik, tudod? Most bocs, hogy átmegyek egy kicsit pszichologizálásba, hogy vajon velem is ez történt-e? Meg hogyha egy kicsit magunkban nézünk, velünk is ez történik-e? Esetleg talán nem ennyire teátrális módon, nem ennyire látványos módon, tudod, hanem kicsiben. Most már ott tartunk, hogy már beiratkozunk a nagyferó mellé, hogy a nagyferóság ne legyen annyira probléma. Ja, amikor egyébként tehát erről olvastam a cikkedet, meg mit tudom én, beszéltünk erről telefonon, ugye eszembe jutott a P-mobilnak egy, ami ugyanez a bagázs volt, ugye én egyébként inkább mobilos volt, nekem P-mobil volt az első, második a Hobó, harmadik a Beatrice ebbe a felosztásba. És van a Rocktoberben születtem című számuk, és akkor abban vannak ilyen szövegek, hogy kövéren és kopaszon a hangerőt már nem bírom. És várjál, hogy is van, hogy elkopik a bőrnadrág, a hosszú hajat levágják. Meghíznak a rockerek, de én akkor is ilyen leszek. Tudod, csak még fiatalon ezt fogadkozták, érted? Én akkor is ilyen leszek. És akkor látom, hogy nem, bazd meg. És ez kibaszott szomorú, és érted, nekem ez nem vicces. Ez nem tudod, vicces. És tudod, hogyha én egy rocker vagyok, és van egy nekem tetsző rendszer, akkor élek a választójogommal, és 4 évenként elmegyek szavazni, és ott a szavazófülke magányában leszavazok arra a pártra, amelyik párt nekem szimpatikus, és élek a választójogommal, és ugyan miért is ne szavaznék arra, hogyha mondjuk éppen hatalmon van, amelyik szerintem jól vezeti az országot. Senki soha nem kérné számon ezt. De miért kell a művészetedet, a nyilvánosságodat, a személyedet, a szerepedet, a nagyferúságodat, a rendszer szolgálatába állítani. Miért kell szolgálni? Itt ez a kérdés. Ja, ja. Miért kell egy rockernek, ja, aki az autonómiára tette fel az életét, szolgálni egy olyan rendszert, ami a nagy feró nélkül is kurvára leválthatatlan. Hát kurvára nem szorul rá a nagy feróra, hogy a nagy feró megmentse Gyurcsánytól. Igen, igen. Valójában, és akkor mi másért, mint a simogatásért. Mint az asztalról lehulló falatokért. De hogyha van valakinek más magyarázata, hogy erre mi szükség, tehát miért kell egy rockernek házőrzőnek állni? Csaholni az ellenségre, a szomszédra. Vagy a, tudod, arra, aki egy ellenségnek van kikiáltva, de hát valójában az ország másik fele. Igen, egyébként ezen ütköztem meg, mert egyébként a Puzsér a Magyar Hangbeli cikke ellen írt egy Facebook posztot, és a Facebook posztjába azon akadt ki, hogy a Nagy Feró valami koncerten beöltöztetett női ruhába három férfit, és akkor ott mit tudom én, disznókodtak valami lófaszt, és akkor ez családbarát fesztiválon. Így ez a transzneműek elleni kampánynak a része volt. És akkor várjál, és akkor ezen morfondíroztam, és azt mondom is a Robinak, mert ugye telefonon szoktunk mi azért, nem csak az apun kommunikálunk, és akkor szép is lenne, és akkor így mondom, hát bazd meg, figyelj, mi azért az LMBTQ-ba már egész régen beleálltunk. Nyilván nem ez amikor a bajod, amikor még a NER le se szart. Tehát a Puzsért a feministák le akarták önteni vörös festékkel. Meg akart téged verni az Antoni Rita. Én voltam az, aki lebeszéltelek a perről, mert a haverjaid mondták, hogy pereld be, és mondtam, Robi, ne bazd meg, ez már nagyon izélen, hogy ezen pereskedünk. Főleg Hajdú Péter után, meg mit tudom én, szóval azért bocs, de ne. És akkor Robi persze elállt tőle, mondta, hogy marhaság, stb. Tehát azért az LMBTQ, meg ez az egész izé, ugye nekünk már egy sok éves kritikánk van, fogalmazunk eufémisztikusan, és tehát nyilván nem ez volt a bajod. Említi a Csurkát, de meg a Nagy Feró a Pannon rádióban volt egy ilyen rádió, dumált, meg csurkista volt, a Robinak annak idején akkor se volt vele különösebb problémája. Jó, a Robi nem osztotta nyilván a Csurka nézeteit, de nem volt különösebb problémád a Nagy Feró csurkaságával. Sőt, téged is lecsurkáztak. Igen. A Parakovács Imre, igen, ugye? Abból a nézőpontból könnyen össze lehet engem van téveszteni Nagy Feróval. Tehát nem ez volt a problémád. Szó nincs arról, se az nekem a problémád nem volt, hogy az LMBTQ-ba beállt, se nem az a problémád nem volt, hogy csurkista volt, és még az a problémád se lehetett, hogy ízléstelen, mert mi azért itt az apun az elmúlt években, hát, hogy fogalmazzak finoman, hát azért mi is voltunk nagyon frivolak. De mi nem a nemzeti prüdéria védelmében kurva anyázunk, meg fogdossuk a faszunkat, meg kínálgatjuk fel. Ugye? Így van. Hát nem a keresztény kurzus védelmében, meg a... Nem valamilyen, bármilyen hatalom árnyékában. Inkább így fogalmaznék. Tudod? Igen, és nem a gyermekeink védelmében. Gyermekeink megvédése érdekében küldünk föl a színpadra nőnek öltözött parókás férfiakat, hogy azok kappahangon vonítsanak, miközben éppen megvédjük gyermekeinket a transzoktól. Uh-huh. Tudod? Ja. Hát, tehát a kérdést úgy... Jól tudjuk, hogy Nagy Feró a szélsőjobbos. Nem most kezdődött a sztori, a rendszerváltás óta az. Jól tudjuk, hogy... SZDSZ-esként kezdte. De azért, mert az SZDSZ volt az volt antikommunista. Akkor, igen, akkor volt az antikommunista. Tűnt annak. A Csurka István rendezvényeinek a rendszeres fellépője volt Nagy Feró. Ezt lehetett tudni a Nagy Feróról. Ezt 30 éve lehet tudni a Nagy Feróról. Ez nem újdonság. Nekem nem ez a bajom a Nagy Feróval. Nem az a bajom vele, hogy nem értek vele egyet, mert ez egy 30 éves sztori, hogy én nem értek egyet a Nagy Feróval. Nekem csak az a bajom, hogy egy rendszerellenes ikon, mert a Nagy Feró az egy rendszerellenes ikon, egy rendszernek a szolgálatába szegődik. Tök mindegy, mi ez a rendszer. Szolgálni. Igen. Ja, ja, ja. Mindegy, hogy ki a gazda. Mert a farkas az farkas, a kutya meg kutya. Megkérhetlek egy szívességre most? Neked működik itt a mobilod, az enyém nem. Légy olyan kedves, sajnos ez most jutott eszembe, írd be, hogy Petőfi Sándor, Kutyák dala. És légy olyan kedves, olvast föl. És utána olvast föl azt a verset, hogy a farkasok dala. Mert már annyit használod ezt a metaforát, és ez egy kurva régi metafora. Nekem egyébként Petőfitől a farkasok dala volt az első vers, amit megtanultam. Negyedikes általános iskolás voltam, és ilyen iskolai szavaló versenyre ezt tanította meg velem az apám. Farkasok dalát. Ez egyébként az apámról is szól. Én nem tudom végigolvasni, mert mindig elsírom magam rajta. A kutyák dala. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia eső és hószakad. Mi gondunk rá? Milyen a konyha szöglete? Kegyelmes jó úrunk helyeztetett ide. És gondunk éterre sincs. Ha gazdánk jól lakik, marad még asztalán, s miénk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj. Na, de ebb csont befor. S haragmultán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Ezt 1847-ben írta Petőfi, és amikor kitört a forradalom, akkor írta a farkasok dalát. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia eső és hószakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor sehol meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül. S amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér hóra le piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Hát mi csak ezt kérjük számon. És ugye nem a kutyákon nem kérjük számon a kutyaságot. A farkasokon nem kérjük számon a farkasságot. De a farkasokon a kutyaságot igen. Aha. Ja. Szerintem ezzel le is zártuk ezt a témát. Na, akkor beszéljünk kicsit ilyen... Maradjunk még Magyarországnál. Maradjunk Magyarországnál. Kicsit ide tartozik. Kassai Lajos barátunk fejébe vette. Velünk kezdte ezt az egészet, hogy ő mindig ilyen elszeparált ember volt ott a völgyébe, és a jobboldali kurzusnak egy ikonikus embere, és hogy egyáltalán nem ismeri a másik oldalt. És így velünk kezdett el először így barátkozni, aztán kiderült, hogy mit tudom én, hát nyilván a Puzsér az kicsit távolabb áll tőle, én kicsit közelebb, mert nekem a neveltetésem az nagyon sok mindenben hasonló ahhoz, amit a Kassai Lajos a Lovasi Ijász megtestesít, meg hirdet. És ebből lett egy ilyen barátság, és utána a Lajos fejébe vette, nem a mi hatásunkra, tehát egy nagyon öntörvényű, önjáró, autonóm ember, hogy párbeszédet kezdeményez tőle nagyon távol álló emberekkel. És meghívott magához embereket, Gulyás Marcit. És ebből lett egy videó a Partizánon. A Lajos ezt egyébként eredetileg nem akarta, tehát én ismerem őt személyesen, ezt az egész sztorit ismerem, ami a Gulyás Marci féle Partizánon lement, azt szinte szóról-szóra tudom, mert mit tudom, Lajos nekem elmesélte. A lényeg az, hogy ő pusztán csak meghívta magához a Gulyás Marcit, mint egy tőle nagyon-nagyon távol áll, mert rólunk kiderült, hogy annyira nagyon nem állunk tőle távol, és a Puzsér inkább, mint én, ezért volt a Puzsér az, aki bemutatta a könyvét. Mindenki értette. És jó, világos. És hát a Gulyás az meg kurvára távol áll tőle, úgy is fogalmazott, hogy belenézett a távcsőbe, és mi az a legtávolabbi bolygó, ami tőle távol áll, Gulyás Marci. És el is mondja, hogy miért. Majd nézzétek meg, aki meg megnéz, azt tudja. És ő nem akart ebből média eseményt. Tehát Lajos ebből nem akart média eseményt, azóta is hívott meg magához ilyen embereket. És a pusztán csak, hogy jöjjenek le, nézzék meg ő, hogy él, ő is egy jobboldali ember, jobboldali értékekkel, ugye nem démon, nem sátán, és van neki egy ilyen elmélete, hogy Magyarországon nagyon sok baj abból származik, hogy nem tudunk egymással szót érteni. Nagyon okosan azt vallja, hogy nem kell itt egymást győzködni, meg meggyőzni, meg megtéríteni. Tehát ő nem azt várja el egy baliberálistól, hogy ezek után legyen jobboldali, és ő se lesz baloldali, vagy liberális. Csak egy országban vagyunk, sajnos itt a Kárpát-medencében együtt kell élnünk. És hogyha face-to-face vagyunk, akkor talán a dehumanizálás, meg ez a, tudod, amikor nem ülünk le egymással szembe, akkor könnyebben dehumanizáljuk a másikat. Hát ezt ismerjük, kommenthuszárság, ugye? Kurva bátrak vagyunk a billentyűzet mögött, a képernyő mögött, és írunk mindenfélét, amikor leülünk egymással, akkor haj, bazd meg, akkor már szinte beszarok. Mi a Robival mindig is ezt vallottuk, és én is amíg közéletet éltem, addig bárkivel leültem. Ültem én le Nyilassal is, meg mintem, akárkivel. A Facebookon is van mindenféle ember. Szerintem Magyarországon még ilyen Facebook oldala nincs senkinek, hogy egyszerre legyen ott Konok Péter, meg a Gyurcsány volt államtitkár, a Bozóki, meg mit tudom, egy Nyilas vezér, meg ilyenek. Ez elképesztő. Hogy tudtad ezt összehozni? Ők jelöltek be engem. Ez fantasztikus. Mesélj még erről egy kicsit. Lófasz a seggedbe. Na, visszatérve, jó, tudom, ez önfényezésnek tűnik. Dehogy is! Jó, oké, de én már nem élek közéletet egyébként, tök mindegy. Én már sehova nem megyek el. Na, maradjunk, csak az apura. Maradjunk annyiban, hogy, és akkor a Lajos fejébe vette, hogy hát az meg hát le kéne ülni, és akkor úgy beszél. Nem kell meggyőzni egymást. Itt nincs az, hogy a végén kijöjjön, hogy jaj, egyet értünk. Nem értünk egyet, csak legalább face to face beszéljük meg. És akkor ebből lett, ugye a Gulyás Marci azért egy média ember, és a Partizán az egy sajátos médium, ami valahol egyébként egy hiánypótló is. Tehát egy... Vannak neki hibái, nagyon súlyos hibái, erről a Robi tudna mesélni, de mégiscsak egy olyan, egy megkerülhetetlen fórum, és hát csinálta Lajossal egyezet. Egyébként nagyon visszafogott volt a Gulyás, nagyon visszafogott volt, és a Lajos meg elmondta ott a véleményet. És akkor ez kikerült. És azt várhatta volna az ember, hogy akkor jönnek a reflexiók. Hát jött egy cikk a 444-től, ami aránylag, korrekten a 444-hez képest lehozta azt, amit lehozott, elmondta, hogy ott mi volt, stb. És akkor viszont a jobb oldaltól meg hallgatás. Semmi. És aztán jött egy reflexió az egyik jobboldali publicistától, a Szentesi Zöldi Lászlótól. És ezt fölolvasom, nem... Te fölolvasod? Én olvasom föl. Jó, a verset te olvastad föl. Na, és azt írja Szentesi Zöldi László, itt nem Szentesi Zöldi László személyén van a hangsúly, egyáltalán nem. Hanem amit leír, az annyira szerintem tipikus és tanulságos, hogy az ő személyétől teljesen függetlenül érdemes róla beszélni. és Kassai személyétől függetlenül érdemes róla beszélni, tehát itt nem a Lajosról van szó, hanem a Kassairól van szó, és nem is Szentesi Zöldi Lászlóról. Következőt írja, Kassai Lajos megkereste ezt a partizános gyereket, leültek, nagy komolyan elbeszélgettek, és kétség kívül sok érdekes dolgot megfogalmaztak egymás társaságában. És aztán mi történt? Semmi. Kassai Lajos nem fogja jobban tolerálni a Pride-os felvonulókat, a partizános gyerek pedig egy centivel sem került közelebb a nemzeti gondolathoz. Ájuldoznak viszont a kommentelők, akik a videó alatt százával lelkesednek, hogy ez ám a Párbeszéd, milyen jó volna, ha Magyarországon többet beszélgetnének egymással a másként gondolkodók. Mert hogy így egy boldogabb Magyarországon élhetnénk. Micsoda hülyeség. És micsoda naivitás azt hinni, hogy a róka és a tyúk párbeszédéből majd valami méltányos megegyezésre jutunk a húsevésről. Ez is érdekes egyébként, hogy vajon ki a róka, meg ki a tyúk. Valamikor én is azt gondoltam, hogy a közéleti párbeszéd fontos. Ma már tudom, hogy semmi értelme. Ezért nem szerepelek a televíziókban, ezért nem vállalok vitákat, nem érdekel a közszereplés. A politikai logika szerint a másikat le kell nyomnod a víz alá, mert ha nem így teszel, akkor ő nyom le téged kíméletlenül. És igen, csak a kívülállók, akik egy percet nem töltöttek politikai elemzéssel, gyakorlati munkával, kampánnyal, kormányzással, ellenzéki szerepben, szóval csak ők hihetik, hogy ebben a világban van kegyelem. Nincs! Ilyen nem létezik. Aki a párbeszéd tágításán és a mások érvrendszerének igazolhatóságán törje a fejét, rossz politikus. És közel került a vereséghez. Jó politikus az, aki megfelelő színleléssel, jó ütemezéssel, az ellenfél iránti megingathatatlan bizalmatlansággal, rugalmasan reagálva a körülményekre végigmegy az úton egészen a győzelemig. A hatalom lényege pedig, hogy minél kevésbé osztozunk másokkal, annál több lehetőségünk a programunk megvalósítására. Na, most aki a fentiek miatt megorrol a politikára, aki csalódik, aki ráébred, hogy ez nem az ő világa, én azt tökéletesen megértem. Nem kell mindenkinek politikusnak mennie. Nem kell mindenkinek politikai logikát követnie. Csak azt nem mondjuk, hogy jaj, de jó, hogy mi intelligens emberek vagyunk, leülünk beszélgetni, csak győzni fog az igazságom, ha ütköztetem a másikéval. A szereplés belső fűtőanyaga legtöbbször az önszeretet, hogy kiállok az eszmék piacára, én is beárazom magam. Tudom, mit beszélek, valaha én is részt vettem a börzén. Mára már megtaláltam azt a szerepet és életfelfogást, ami a legnagyobb boldogságot okozza, és aminek véletlenül sem a politika áll a középpontjában. Marad az írás és a Facebook bejegyzések. Egyre kevésbé politikai témában, és egyre inkább olyasmiről, aminek valóban összefűző ereje, kohéziója van, a nemzeti kultúráról. Legyen az irodalom, sport, gasztronómia, bármi, a lényeg, hogy pozitív töltetű legyen, ne a közélet mentén egyesítse, vagy különböztesse meg ennek az országnak a lakóit. Kedves Lajos, te most úgy politizáltál, hogy talán nem is tudtál róla. Mint régi barátod, mondom neked itt, a nyilvánosság előtt, hogy ne közeledj ahhoz, amitől távolodik, aki teheti. Hagyd a fenébe a politikát. Egyrészt nem értesz hozzá, másrészt ne is akarj érteni. Meghívni kapos mérőre ezt a csávót megemelés. Te emelted meg őt. Ember számba venni, érveket ütköztetni vele, cseverészni, súlyos tévedés. Nem szabad gyűlölni őt, őt sem szabad gyűlölni. csak éppen át kell nézni rajtuk, mint az üvegem. És ami még hátra van az életünkből, azt a nemzet másfajta értelmű megerősítésének kell szentelni. Neked megvan az utad, Lajos, azon haladj, ne vesztegesd az időd teljesen felesleges gesztusokra, süketek párbeszédére, önfelmutatásra. Felesleges. Nekem elhiheted. Na most annyit még, majd mindjárt Robinak átadom a szót, annyit hozzátennék, hogy ír ez a csávó pár olyan mondatot, amit én szóról-szóra szoktam mondani az utóbbi időben. Például én tényleg visszavonultam a közélettől, nem megyek el, hívtak az ötbe, nem mentem el, hívtak kötött fogásba, nem mentem el, hívtak ilyen-olyan előadásra, megbeszél, nem mentem el. Ez fantasztikus. Várj. Én ilyen értelemben tényleg csak a Facebook, meg az apu, és meg a Facebook oldalmat is kikapcsolom időről időre. Tehát nekem van egy ilyen bázisom, a spiritualitás, meg a filozófia, meg egyéb dolgok. Kuzsér mindig ezt szokta mondani, hogy visszavonulok 50 000-re, elmész az anyád picsájába, bazd meg, itt gúnyolódsz a bajtársadon, apád faszád, bazd meg. De visszatérve, tehát hogy a csávó... Egyébként mond ilyet, de ugyanakkor meg kurvára mégis 180 fok az ellentétem. Tudod? Mert hogyha, hogy mondjam, tehát ő ezt így, tehát ő azért vonul vissza, mert nem beszél senkivel, mert mindenki ellenség. Én nem ezért vonulok vissza, mert mindenki ellenség, bazd meg nem kell leülni senkivel. Ne, a csávó nem vonult vissza. A csávó egy publicista. Rendszeresen ír. Csak nem jár be stúdióba, mert élő műsorban szerepelni az stresszes. Az egy nagy nyomás, amikor te beülsz egy stúdióba, és neked ott és akkor van 4 másodperced, hogy reagálj valamire, és ott és akkor neked jól kell fogalmazni, erős képeket kell használni. Ő ezt próbálta, nem volt jó benne, kurva nagy nyomással járt, kurva nagy szorongással járt. Szóval szerinte ő... És ezért, egyszerűen úgy döntött, hogy ő nem fog bejárni ezekbe a tévéműsorokba, hanem otthon, kis számítógép előtt, ahol van idő megfogalmazni a mondatokat, összerakni őket, kihúzni azt, ami nem kell, beilleszteni, találni oda egy jobb jelzőt, és aztán nem néhány órára rá, amikor elkészül, elküldeni. Ő ezt választotta. Ő a nyilvánosságnak ezt a fórumát preferálja. És ebből most itt formál magának egy poszt, hogy hát ő kivonult a közéletből. Tényleg kivonult? Hát nekem meg kurvára úgy tűnik, hogy éppen Kassai Lajos oktatja, hogy Kassai Lajos mit tegyen és mit ne. Hogy mihez értsen és mihez ne. Hogy mihez hülye Kassai Lajos szerintem. Ennek kurvára nem vonult vissza semmitől. Igen. Kurvára publikál, rendszeresen véleményezi a történéseket, csak nem személyesen. Világos, ezzel szerintem le is zárhatjuk magát a fószert. Beszéljünk a tartalomról. Így fogalmaz, ahogy itt fogalmaz ez a szerző, így fogalmaz egy emberileg és értelmiségi szerepében egyaránt bukott ember. Hát ez szó szerint. Ő korábban írt egyébként egy ilyen publicisztikát, hogy nem szeretem az értelmiséget. Azt hiszem ez volt a címe, vagy valami ilyesmi. Hát, értjük. Ja. Értjük, hát igen. Most, tudod, azért nem szereti az értelmiséget, mert az értelmiségi szerephez is tartozik egy bizonyos fokú autonómia. Attól értelmiségi valaki, hogy megvan a maga véleménye. Tehát nem a pártbizottságnak a döntését várja, hogy mit gondoljon a világról. Ez az értelmiség. Robi, és nyilvánvalóan azért nem szereti az értelmiségét, mert az értelmiséggel csak a baj van. Itt, ami itt megfogalmazódik ebben, az a polgárháborús közgyűlöletnek az erkölcsi hazudása, az erkölcsi átminősítése. Várj, erről fogunk most beszélni, csak közbeiktatnám, hogy a fideszes trollok, tehát ilyen Pesti TV, meg ezekre gondolok, a körébe kifejezetten erény az értelmiség ellenesség. Éttermiség. Van egy ilyen, kitalálták, hogy éttermiség. Tudod, az a nyavajgó, kisujját eltartó éttermiség. Emlékszel, nem, annak különös, nem különös. A megadja írt rólad, pedig te nem is vagy egy tipikus értelmiségi, A megadja, de ezt most nem, izé, tehát a megadja írta rólad, hogy elitista nagy faszok menetelése. Pár évvel ezelőtt tudod, hogy izé, hogy aki Hölderlint olvas és Wagner zenét hallgat és eltartja a ne káromkodjál! Érted? Szóval, hogy izé, tehát a fideszes izé, publicisták, főleg a trollok, körébe, ez, hogy értelmiségi, az egy szitok szó. Ez nem a szentesi zöldi égköre, ez főleg a pesti tévések. Néhány éve jártam bent az RTL-ben az akkori Wunderschön és Super Sexy című műsorban, ahol Sebestyén Balázs szintén szitokszóként alkalmazta aki az értelmiségi. Szintén szitokszóként alkalmazta az értelmiségi. Ja, és kikérte magának, hogy ő nem értelmiségi. Igen, önérzetesen. Ugye, itt azért... Ez mi? Mi ez a jelenség? Hát tudod, ez a posztmodern. Ez a pénzes prolik és az alja prolik szövetsége a középosztály ellen. Aha, a polgárság ellen. Igen. A szituáján ellen. A polgárság. A burzsuák és a burzsujok a burzsuá és öntudatlan proli. És a proli. De vár, az öntudatlan proli, mert nem tudod, a munkás. Az régen olvasókörbe járt, meg nincs, dalárdába az már nincs az a, vágod. De ma már nem létezik az a társadalmi osztály. Az nincs, tehát most lehet nosztalgiázni, az nincsen. Tehát az alja proli, meg a pénzes proli, de úgy is fogalmazhatunk, hogy a burzsoá, meg a lumpen proletariátus szövetsége a polgárság ellen. Ja. És ennek sokféle színezete van. Korábban volt egy ilyen MSZP-s SZDSZ színezete. Aha. A Gyurcsánnyal, meg a Kóka Jánossal. Most meg van egy ilyen narancssárga, nemzeti szalaggal átkötött. Hát ez nem is a Fidesz találmánya. Nem, ez a korszellem találmánya. Ez a korszellem találmánya, és minden kurzus ezt magára veszi, és alkalmazza önmagára. És akkor az olyan jelleget ölt, amilyen jellegű az a kurzus. Ennek most van egy ilyen népnemzetieskedő jellege, és most éppen ez van hatalmon. Tehát most éppen NER-nek hívjuk ezt a szövetséget az alja proli meg a pénzes proli között. Aha. A középosztály ellen. Aha. Vagy a polgárság ellen. Ja. Na, ez fejeződik ki az értelmiség ellenességben. Ja, abban, ja. Hogy szitok szó az értelmiség. Ja, ja. Arról van szó, hogy itt két dolog az, ami találkozik. Ami az elitnek van, vagyis a pénzes proliknak, az a tőke, ami meg a alja proliknak van, vagy a lumpen proletariátusnak, akkor hívjuk így, az meg a szavazat. Nincs szükség középosztályra, nincs szükség polgárságra. A szavazat megköti a szövetségét a tőkével. És kész. És minden, ami e között a kettő között van, azt kiszorítja. És ennek a gesztusa az, amikor azt mondja akár Szentesi Zöldi, akár Megadja Gábor, akár Sebestyén Balázs, hogyha én azt a szót hallom, hogy értelmiség, kibiztosítom a revolveremet. Az Göring volt? Én úgy tudom, hogy Hitler volt. Nem. Én úgy tudom, hogy Hitler mondta, de mindegy is. Hitlerben egyébként több intellektuál volt, mint ezek bajzai. Hát festőművésznek készült, tehát ez, várjál, ezt a szót meghallom, hogy kultúra, igen, kibiztosítom a revolveret. Nem véletlenül asszociáltam erre, de nem kell lefordítani magyarról magyarra. De ők nem tudják, hogy lenézem a közönséget. Azért milyen ciki ez már? Hát mert mindenkitől eltesszük a pénzt, csak jöhessen. Szóval arról van szó, hogy ami itt megfogalmazódik, amit a Szentesi Zöldi László ebben a cikkében megfogalmaz, ez a polgárháborús közgyűlöletnek az erkölcsi hazudása. Azt állítja, hogy aki párbeszédet keres a másikkal, a másik oldallal, az rossz politikus. De mi van akkor, hogyha a Kassai Lajos nem politikus? Hát ő nem politikus, olyan nincs. Vagy rossz politikus, vagy jó politikus. Ez tehát azt jelenti, hogy nincs társadalom. Ő bot csinált a politikus ebben a rossz kontextusban. Rossz politikus. Tehát, hogy valójában nincs társadalom. Tudattalan bot csinált a politikus. Miközben nem, bazd meg, az egy mester. Érted? Az egy mester. Nekem nem kell elmagyaráznod. valójában nincs társadalom, hanem csak a politika van, és amit mi társadalomnak nézünk, vagy amiről mi társadalomként beszélünk, már nem szerintünk, vagy amivel a szociológia foglalkozik, nem a Szentesi Zöldi László szerint, az a politikának az üzemanyaga. Az a politikának az üzemanyaga, és semmi másra nem szolgál, mint hogy a politikának az erőműveit meghajtsa. És hogyha a kassai párbeszédet keres a másik oldallal, az nem egy társadalmi mozgás, hanem ez egy rossz politikai manőver. Ja, ja. Mert nincs társadalom, csak politika van. Most ez alapján, és minden a hatalom nincs, eszköze. Nincs és polgárság, minden... csak párt van. Igen, és minden a hatalom logikájának van alárendelve. Minden a hatalom nézőpontjából tud téged használni Orbán Viktor? Ha nem tud, akkor te rossz politikus vagy, hiszen akkor a Gyurcsány használ. Ja, ja. Nincs közte semmi. Nincs középső állása a kapcsolónak. Tehát ilyen módon mindenki csak bábú a sakktáblán. Olyan, mint a sakk. Ők tényleg úgy gondolnak a társadalomra, mint a sakkban a bábokra. Ugye minden lépést a király tesz meg. Ezt onnan tudjuk, hogy amíg sakkozol, addig a király ott fönt van a táblán. Feltétlenül. Tehát valójában a király lép önmagával is, és az összes többi bábúval is a király lép. Na ez a király az egyik oldalon Orbán Viktor, a másik oldalon ugye Gyurcsány Ferenc, ki más, Soros György legfeljebb. Igen. Na, az a császár, Gyurcsány rejtartó, most ne, világos. Tehát arról van szó, hogy minden bábú az vagy világos bábú, vagy sötét bábú. Itt nincsenek civilek. Itt nincs senki, aki... Csak hadsereg van. Igen, két hadsereg áll egymással szembe, és ha nem sötét bábú vagy, az determinálja, hogy világos bábú vagy. Ha nem fogadod Orbán Viktornak az utasításait, abból egyetlen következtetés vonható le, hogy a Gyurcsány utasít, vagy a Soros utasít téged. Igen, hát igen. Nincsenek civilek, ja, ja. Nincs polgárság, nincs társadalom. Semmi, csak az ő beteges, pszichopátiás játszmájuk a Gyurcsánynak meg az Orbánnak. És mindenki, aki itt van, az egy bábú. És most itt a Kassai Lajos lépett egyet magától. Azt mondta, hogy én egy ló vagyok, ellalakban lépek ide. Úgyhogy nem a király léptette. És erre jön a futó, aki ez a Szentesi Zöldi, és elkezd átkiabálni a lónak, hogy hát te most világos vagy? Mert úgy volt, hogy sötéttel vagyunk. Mert ha nem vagy világos, akkor ne lépjél magadtól. Mert olyan nincs, hogy magadtól. Azt hiszed, hogy magadtól lépsz, pedig a Gyurcsány lép veled. Éppen. Most ezen az alapon mondhatta volna akár azt is Szentesi Zöldi László, hogy Lajos, azt javaslom, hogy képzeld el a jövőt úgy, mint egy csizmát, ahogy egy arcra tapos. Így George Orwellt idéztem. Igen, az 1984-ben mondja ezt O'Brien. Mondja O'Brien Winston Smithnek. Ez ugyanaz a logika. Nincs társadalom, csak a hatalom, és minden a hatalomnak van alárendelve. Vagy a párttal vagy, és a nagy testvérrel vagy, vagy a párt ellensége vagy, és a... Úristen, hogy hívták a Soros Györgyöt az 1984-ben? Goldstein. És Goldstein! És Goldstein. Aranykő szó szerint. És Goldstein, és Goldsteinnel vagy. És nincs harmadik út, nincs ja. harmadik lehetőség, ja, ja, ja, ja. nincs harmadik választásod. Igen. És ugye arról van szó, hogy ha nem érted meg, akkor jön a 101-es szoba. A patkánnyal. Hát a Smithnek a patkánnyal. Hát most kinek mivel? Ja. És tudod, itt most ez egy, ez egy jó tanács. Ugye nem akarunk a 101-es szobába menni. Hát akkor értsük meg, hogy mit szabad és mit nem szabad. Kibaszott nyomasztó vagy. Ja. De egyébként egyetértek. Nem ennyire apokaliptikusan, de egyetértek. Figyelj, ez már nagyon filozofikus volt, de egyébként nem, életszerű. Így van. Picit lejjebb vinném egy fokkal ezt a témát. A magyar pártpolitika elmúlt 30 éve, Robi, miről szólt? Van a kétosztatú magyar közélet. Vagy ide tartozol, vagy oda. És hány próbálkozás volt, ami egy harmadik erőt próbált mutatni? És most a harmadik erő alatt nem azt értem, hogy azzal én egyetértek, vagy szimpatikus. Itt volt a Momentum. Az is egy ilyen harmadik erő próbált lenni. Nekem kurvára nem szimpatikus. De két cikkben is megvédtem, amikor még írtam közéleti publicisztikákat, mert maga az, hogy valami harmadik erő, maga az a tény volt nekem szimpatikus. Ott volt a Jobbik. Na hát azzal aztán én végképp nem értek egyet, de volt egy Jobbik, bazd meg. Még a Schiffer András is azt mondta, hogy érted, legalább az megfogalmaz valami rendszerkritikát, vagy valami kívülállást, vagy valamit. Akkor volt az LMP. Aminek viszont alapító tagja vagyok, meg talán még te is sertepertéltél ott a vizén, ott a Hold udvarba. Csak én nem léptem be. Igen, és tehát voltak ezek a próbálkozások, és bazd meg, még mindig ott tartunk, hogy Orbán meg Gyurcsány. Érted? Van mi hazánk, az Orbán, hát most érted, oké, mi hazánk, oké, szidják az Orbán, tudom, a Torockai az külön uta, de tudjuk, hogy nem. Lényeg az, hogy tudod, milyen az érzésem? Mit mondtál te annak idején? Hogy hívják az amerikai kétpárt rendszert? Konzervatív... Amerikai konzervatív pártnak hívják. A republikánusokat és a demokratákat együtt. Nem a republikánusokat és a demokratákat együtt, hanem a republikánus pártnak a bal oldalát, és a demokrata pártnak a jobb oldalát, amelyik Barack Obamáig minden elnököt adott eddig. Tehát az amerikai... Ugye ez nem létezik, ez egy hipotézis, de mint hipotézis nagyon jól működik. Ironikus hipotézis. Igen, de egy... Az amerikai konzervatív párt, amely ugye mindkét párt közepéből, vagy mondhatom azt, hogy a jobboldali republikánusok bal oldalából és a baloldali demokraták jobb oldalából áll, az ő közös küldetésük volt, hogy a republikánusok jobb oldalát és a demokraták bal oldalát kiszorítsák. És ez egészen a Dick Cheney, hogy is mondjam, 8 éven keresztül tartó uralmáig működött. Működött ez a szűk lengésű inga mozgás. Na, a Dick Cheney-nek a rablóháborúja, meg a kalandor politikája, aztán elvezetett a Barack Obamának az elnökségéhez, a Barack Obamának az elnöksége, az meg elvezetett a Donald Trumpnak az elnökségéhez, és véget ért ez a konszenzus. És most már egyre szélsőségesebb narratívák viaskodnak az amerikai politikában, csak úgy, mint Magyarországon, ha már szóba hoztad. Viszont azt veszük észre mégis, hogy Magyarországon, minthogyha lenne egy politikai osztály, ami kétosztatú, és az bedarál, beszipkáz magába mindenféle kezdeményt. Érted? Tehát hol van most az ellenzékben, érted, valamiféle alternatíva, ami Gyurcsányt ki akarja kezdeni? Robi, érted? Tehát, hogy ma, jelen pillanatban, érted, figyeljetek, mi volt a lényege a kétosztatúságnak? Az volt a lényege, hogy fenntartsa ugyanazt az egy politikai osztályt. A kétosztatúság, aminek a része ez a kultúrharc is, annak ugye mi a lényege? az az, hogy mindegyik a másikkal rémizgeti a társadalmat. Hogyha nem rám szavazol, vagy nagy Isten nem is szavazol, akkor már rájuk szavazol, és akkor itt bazd meg, mi lesz? Fasizmus, nácizmus, vagy kommunizmus, hazaárulók, stb. Stb. És valahogy ez kurva érdekes, hogy ez a libikók ez úgy működik, hogy a másikkal való ijeszgetéssel aktiválják a szavazóknak egy bizonyos részét, bizonyos csoportjait. Ez a kétosztatúságnak a lényege. És azért veszélyes az az ember, vagy az a csoport, vagy az a pártkezdemény, vagy akármi mozgalom, ami valami újat akar, vagy mást akar, mert ezt a faszakis szisztémát, nem is illegitimmé teszi, de legalább úgy megbasztatja. Hogy hát esetleg nem biztos, hogy én jobber vagyok, vagy balliberális, hanem mondjuk valami más, vagy valami mást akarok. De nem. És egy idő után egyébként mégis beszipkázza. Na most ez a szisztéma, ez Magyarországon 500 éves. Gyerekek, 500 éves. Így működött ez az 1500-as évek elején a Báthori féle főnemesi párt és a Verbőci féle köznemesi párt. Az egyik az a akkori kornak megfelelő nacionalista pártja volt, ez a Verbőci féle köznemesi párt, ez a szittya bezárkózás. Minden idegent ki kell innen elbrudalni, utasítani. Volt egy korabeli antiszemita vonulata is ennek, meg sok minden. Olasz kereskedőktől kezdve minden, fölgyújtották a sátrukat, meg ez az ősi szittyák, a köznemesek, értitek? És akkor ezzel szemben volt a főnemesi párt, ami Magyarország mindig tartozzon egy nagyobb egységhez, egy birodalomhoz. Tehát egy ilyen nemzetközi horizontot néző társaság volt. De egyik se tett olyan lépést, olyan visszavonhatatlan lépést, ami ezt a szisztémát megbontotta volna. Tehát olyan volt az egész rendszer, hogy egyik a másik iránti félelemből táplálkozott volna. Értitek? Na hát. Mind a kettő a másik iránti félelemből táplálkozott. És valahogy 30 éve ez van Magyarországon, és ez van most csúcsra járatva. Most az egyik, most a köznemesi párt van éppen hatalmon. Érted? Most a köznemesi párt van éppen hatalmon. Én mélyebbre ásnék ennél. Még mélyebbre? Ennél mélyebbre? 500 évvel? Aha, mélyebbre. De azért ne koppánynál. Mélyebbre. Mélyebbre, mert ez nem magyar jelenség valójában. Hát ja. Hanem ez globális. Ennek a két kurzusnak a szembenállása, én erre keresem a magyarázatokat, mert ez nem egy magyar jelenség, hanem ez beleilleszkedik a nyugati civilizáció történetének egy folyamatosan a nyugati ember által folyamatosan maga előtt görgetett identitás krízisbe illeszkedik bele. És nem ez a narratíva, amit én megfogalmazok, ez nem verseng azzal a narratívával, amit te fogalmazol, más hanem szintja. Kiegészíti. Ja, ja, ja. Itt a két politikai kurzus identitásának megvan a mély alapja, mély eredete, méghozzá a civilizációnk alapjainál kell keresni ezt. Ugye a nyugati civilizáció azért különleges civilizáció, minden mástól eltérően, mert kettős alapozású, kettős alapja van. Hát nem egy kulturális bázison emelkedett fel a nyugat, hanem kettős kulturális bázison emelkedett fel a nyugat. A zsidó meg a hellén? Igen, a hellenizmus és antikvitás, illetve a zsidó-keresztény kultúra. És ennek a két kulturális alapnak, ennek megvan mind a kettőnek a maga arculata, színezete, jellege, amely az egyik illetve másik kurzus identitását, szellemi, lelki, tartalmát szolgáltatja. A judaizmus maszkulin prüdériája és bigottériája félreérthetetlenül felismerhető a trollkurzusban, a jobboldali kurzusban, a putinista, trumpista kurzusban. Félreérthetetlenül felismerhető. Most akkor fogalmazhatunk úgy, hogy a kurucságban, vagy akkor fogalmazhatunk úgy, hogy a verbőci pártban. Igen. És a hellenizmusnak a feminin érzékisége és feslettsége szintén felismerhető, félreérthetetlenül beazonosítható a úgynevezett progresszív kurzusnak igen. a működésében. És ez a mi civilizációnk kettős alapja. Ez a két kurzus lelki, érzelmi üzemanyaga és szellemi bázisa, amelyből az identitását meríti. És itt igenis egy maszkulin-feminin szembenállás is van. Teljesen elveszed okkult irányba ezt az egészet. Hát beszarok. Ilyen tekintetben, ami érzéki, az feminin. Minden, ami dogmatikus és szikár szellemi alapon áll, az maszkulin. De mind a kettőben megvan a másik is. Hát van dogmatika azért. Mind a kettőben megvan a másik is, de máshol vannak a hangsúlyok. Félreérthetetlenül. Természetesen mindegyikben megvan a másik is, mert ez már egy civilizáció, ami a kettőnek a közösségéből, a kettőnek az összeolvadásából fakad, de az nem véletlen, hogy a nyugati civilizáció korstílusainak ez az ingája, amit azt hiszem, hogy Gorki fogalmazott meg először, hogy ugye ez a maszkulin... Gorki az író? Aha. Maxim Gorki? Aha. De művelt ember vagy. Aha. Beszarok. Szóval, ami a judaizmusnak ez a maszkulin prüdériája és bigottériája, ebből lett a középkor. Ebből ugye a kereszténység, a judaizmus betörése az antik Rómába. A középkor ennek a judaizmusnak a diadala a nyugati civilizáción, kvázi ennek a zsidó szektának, ami hát a kereszténység. Tudod, hogy Freudnak mi volt az elmélete? Bocs, hogy úgy is fogod mondani, még hosszan. Tehát, hogy a Freudnak volt egy ilyen elmélete, hogy az antiszemitizmus, az európai antiszemitizmus egyik oka, hogy a zsidók a kereszténységen keresztül megerőszakolták azokat a jó kis pogány népeket, a germánokat, meg egyebeket. Érted? A kereszténység erőszakos terjesztése nem más, tulajdonképpen bazd meg, egy kicsit hasonlót mondott a zsidó Freud, mint Hitler, hogy nem más, mint érted, a régi pogány törzsi társadalmaknak a zsidó megerőszakolása. Vágod? Igen. Erre mondta egy barátom, hogy ez egy fasság, de egyébként kurva jó elmélet. Igen. Aztán amikor az inga visszalengett az antikvitáshoz, a hellenizmus feminin érzékiségéhez és feslettségéhez, azt hívjuk úgy, hogy reneszánsz. Aztán onnan megint visszalengett az inga, a judaizmus megint csak maszkulin prüdériájához és bigottériájához, és megint az eszme, visszatérés az eszméhez az érzékektől, ez a barokk. Várj, de a barokk tele van érzéki dolgokkal. Robi, itt bukik a elmélet, de nem úgy, van. De nem úgy, mint a reneszánsz. Nem úgy, mint a reneszánsz. Ott bármi is érzéki, annak a mögöttes tartalma mindig eszmei. Az nem olyan, mint a reneszánsz. Nem feslett. Nem feminin. Értem, nem. Értem. És aztán megint vissza, azt hívjuk úgy, hogy klasszicizmus. Amikor újra az antikvitásnak a feminin jellege erősödik fel. És aztán megint vissza, de itt már túl vagyunk a felvilágosodáson, újra a romantika. Ugye itt mindig az a kérdés, hogy hol van a hangsúly? Az emberen vagy az Istenen? A judaizmusban és a kereszténységben az Istenen van a hangsúly, az antikvitásban az emberen. A középkorban ennek megfelelően az Istenen, a reneszánszban az emberen van a hangsúly. A barokkban megint az Istenen, a klasszicizmusban megint az emberen van a hangsúly. A romantikában megint az Istenen, csak itt már túljárunk ugye a felvilágosodáson, itt már nem Istennek hívjuk, hanem valami ember felettinek. Ugye Hitler megfogalmazásában ez az übermensch, alig ha véletlen, hogy a romantika dárdahegye maga Adolf Hitler. Ugye a romantika eszménye, idája a zseniről, a társadalmat, a világot megváltó eljövetelről, aki az Isten helyére lép, miután az Isten ez halott. Ez teljesen oké, én ezt értem, de bazd meg, Szentesi Zöldi Lászlóról eljutottunk egy ilyen mély kultúrkritikáig, érted? Igen. Milyen ez már? Már eljutottunk. De hogy arról van szó, hogy ez nem egy magyar jelenség, hanem arról van szó, hogy a mi civilizációnknak kettős alapja van, és ezért nem lehet a kultúrharc keretei közt válaszokat adni ezekre a identitás problémákra. Archetipikus. Nem lehet válaszokat adni, mert a judaizmus és a kereszténység szellemében nem lehet megtagadni az antikvitást, és az antikvitás szellemében nem lehet megtagadni a judaizmust és a kereszténységet. Hát nem ezeket az eszméket nem lehet kijátszani egymás ellen, mert az ember az embert nem lehet egy olyan választás elé állítani, hogy válasszon az apja és az anyja között. Mert bármelyiket tagadja meg, az egy rossz választás lesz. És azt kell arcon fejelni, aki ezelé a választás elé állít. Hát amikor azt mondják neked, hogy puffantsd le az apádat vagy az anyádat, azt kell lepuffantani, aki ezt a választást rád kényszeríti. Ebbe az alkuba nem szabad belemenni. Semmilyen körülmények között, hogy az ember válasszon a zsidó-keresztény gyökerei és az antik gyökerei között. Hogy a civilizált ember válasszon a civilizáció feminin alapjai és maszkulin alapjai között. Mert a civilizált embernek ez a zsidó-keresztény apa, és igen, ez a feslet, antikvitásban gyökerező hellén anya jutott. Ezek a civilizációnak az alapjai. És ezért gondoljuk mi azt, hogy újra kell kötni a szövetséget az apa és az anya között, és abból meríthetünk egy újabb évezredet, vagy több újabb évezredet ennek a civilizációnak. És abból meg, hogy kiátsszuk egymás ellen a maszkulin apai, meg a feminin anyai gyökereinket, és választás elé állítanak minket, hogy válaszd az apádat, vagy válaszd az anyádat, és ebben a vonatkozásban persze mondhatjuk úgy is, hogy az apád zsidó, de hát kikeresztelkedett. Megfogalmazhatunk úgy is, hogy az anyád az meggörög, de hát átköltözött Rómába. Jeruzsálembe. Nem, Rómába. Az az anyád. És aztán ennek a kettőnek a, tudod, és aztán ennek a kettőnek a nászából született meg a nyugati civilizáció. Itt nincsen lehetőség, hanem arról van szó, hogy az anyádnak is van egy jobb oldala, meg egy bal oldala, meg az apádnak is van egy jobb oldala, meg egy bal oldala. Az apádnak a jobb oldala az veri az anyádat, az anyádnak a bal oldala az meg álmában agyon akarja szúrni az apádat. És a dolgod az az, hogy az anyádnak a jobb oldala és az apádnak a bal oldala közt újra kösd a szüleidnek a nászát. Mert csak ebben élhetsz túl. Mert csak ebben élhetsz túl. Mert nem választhatsz a szüleid között. Mert... Már mennek el az emberek, bazd. Jaj! Ne menjetek, emberek! Maradjatok! Már is viccesebbek leszünk! Mindig tudsz meglepetést okozni, baszkikám. Mindig tudsz meglepetést okozni. Egyébként nagyon tetszik, amiket mondasz, és nagyon szívesen elfilozofálnák veled. Egy gond van, hogy elvartad a szálat. Tehát várjál, a kassainál hagytuk abba, és a polgárháborúnál. Én még azt az egy... De figyelj, térjünk vissza erre a gondolatra, mert egyébként amiket mondtál, fontos gondolatok. Csak annyira hirtelen lovagoltál át, az meg két szintet a diskurzusunk, milyen hülye szavakat használok már tényleg, a beszélgetésünknek, bazd meg a izé, érted? Nem, így van. Tehát én már ezt nem tudom, tudom követni, mert tudom, hogy most mit mondtál, oké, de figyelj, csak legalább egy mondattal zárjuk már le a polgárháborút. Tehát én csak annyit akartam még mondani, aztán folytathatjuk Bizáncnál, Rómánál, meg Jeruzsálemnél, mert vannak ám gondolataim ehhez, bár nem beszéltük meg, hogy erről fogunk beszélni, de mivel művelt ember vagyok, vannak gondolataim, tehát maradjunk, még azt akartam az előzőhöz mondani, hogy azért nem szabad szóba állni a másikkal, mert a polgárháborút ezáltal erodálod. Tudod? Tehát Kassai Lajosnak azért nem szabad Gulyás Marcival szóba állni, nem azért, mert az egy büdös kreténbuzi, balos komcsi, érted? Vagy a Kassai Lajos egy rohadt geci náci, nem ezért, mert ezt egyébként komolyan szerintem csak a nagyon primitív emberek hiszik. Hanem azért, mert nem szabad a polgárháború szentségét megsérteni. Mert a polgárháború az, ami mozgósít. Ha nem lenne polgárháború, hát most gondoljatok bele, még talán odáig is eljutnánk, hogy nem megyünk el szavazni, bazd meg, vagy a két farkúra szavazunk, vagy mit tudom én, leváltjuk az egész büdös politikai osztályt a francba. Igen, azt hiszem, hogy erre mondta... Aztán majd térjünk vissza erre, amit elkezdtél, csak ezt fejezzük be. Erre mondta az Bibó István, hogy a demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Tudod, Sokat idézett közhelyen, de mit jelent ez? Elmondom, ez nagyon egyszerűen annyit jelent, hogyha nagyon félsz Orbántól, leszavazol Gyurcsányra, vagy hát a Gyurcsány szövetségére, Orbán ellen. Ha nagyon félsz a Gyurcsány visszatérésétől, leszavazol Orbán Viktorra és az ő pártjára a Gyurcsány ellen. Ha nem félsz egyiktől se, akkor elsajátítod a képességet, hogy a két far kutya pártra szavazz. Ezt jelenti. Így értette vagy Bibó nem István. Nem olyan bonyolult. Nem olyan bonyolult. A lényeg az, hogy ha nagyon félsz attól, hogy a világos nyeri a sakkpartit, akkor beállsz sötét huszárnak. Ha rettegsz attól, hogy a sötét nyeri a sakkpartit, akkor beállsz világos parasztnak. De ha nem rettegsz egyiktől sem, akkor felrúgod a sakkot, és azt mondod, hogy én a szürke vagyok. Nem mondhatod ezt is, mert ez nem sakk. Várjál. Mert ez kurvára nem sakk. Én értem, hogy a Szentesi Zöldi László azt szeretné, ha ez sakk lenne, sokkal egyszerűbb lenne, mert nem lennének ilyen Kassai Lajosok, akiknek el kell magyarázni, hogy hát valamelyik oldalra állnod kell, mert hát itt a hatalom eszköze vagy. Nem önmagad. Világos, várjál. Erre jön még az utó. Egy picit beszéljünk róla, aztán viszont térjünk vissza az előzőre, mert egyébként amiket mondták, kurva jók, csak zárjuk le ezt a témát, a topikot. Te se vagy független és önálló, hanem egy MSZP bérenc vagy, mert a hírklikre írsz. Ez most a narratíva rólad a... Tudod hol? Mindegy. Hol? Most ez káromkodjál, mondjad. Pesti srácok, stb. Igen. Tudod, tehát, hogy igen, de te, most ez a te, tudod, te egy MSZP... Engem az minősít, várjál, hogy... Engem az nem, minősít, nem, nem, hogy... nem, félreért. Az egészet félreérted. Nem érted? Tehát magyarán, Magyarországon vannak médiumok. Minden médium van valami kézben. Minden médium mögött van valami politikai erő. Közvetlenül, vagy közvetve. Ergo, ha valaki nagyon kristálytiszta akar lenni, akkor nem ír sehova. Kussol, befogja a pofáját. Legfeljebb a barátjának elmondja a kocsmába. Öt embernek, abból három besúgó. És azt akarom mondani, hogy ugye, hogy bárhova írsz, akkor hiába vagy te autonóm, hiába szidod Gyurcsányt meg az ellenzéket, mégiscsak oda írsz, te is egy büdös köcsög izé vagy. MSZP-s, MSZP-s, bazd meg, milyen, Puzsér, MSZP-s. De bazd meg még engem is, az egyik ilyen fideszes troll, érted, te is MSZP-s vagy. Mondom, de miért? Hát mindig szittam őket, utáltam meg, sose szavaztam rá. Hát mert odaírta, hova? 24-ben, évekkel ezelőtt. De az mögött egy olyan vállalkozó van, akinek van MSZP-s kötődése. Bazd meg, érted? Érted? Tehát magyará, de miről ne, szól ez? Elmondom, hogy miről szól ez. Arról szól, hogy van egy kurva nagy autonómia deficit ott a pesti srácoknál. És ők ezt az autonómia deficitet egy kognitív diszonancia redukcióval hívják ki. Tetemre. A hóra. A kognitív diszonancia redukció az azt jelenti, hogy el kell vitatni a függetlenségnek a puszta jelentését. Hát ha a függetlenség, az autonómia nem jelent semmit, akkor a szolgaság sem jelent semmit. Ha nincsenek független, autonóm véleményformálók, akkor szolgák sincsenek. Akkor csak katonák vannak. Sötét bábuk, világos bábuk. El kell vitatni a jelentését, és megszűnik a deficit. Még ez is idealizmus, amit mondasz, még ez sem igaz. Mert ezek az emberek például, szoktam velük néha kommunikálni. Személyes okoknál fogva. Ők például azt... Szolgának tartják magukat. Én azt mondom neki, hogy te pribék vagy, szolga. Azt mondja, persze, igen, és büszke rá. Kiölte meg Kennedyt. Mond neked az a dal bármit, és egyszer Apunit lejátszottuk, és a Hutgeriék megcsinálták, és elénekelték. Tehát bazd meg, te azt mondod, hogy te nem vagy értelmiséget, egy bunkó vagy, és szolga, és pribék, azt mondja, büszke vagyok rá, igen. Tehát most már, ez már posztmodern, érted? Azért a 20. században ilyet senki nem tűrt volna. Az akkori pribék, akkori szolga kikérte volna magának, érted? Tehát ez igen, más... Tudod, ez, tudod, ez, vágod, ez viszont, vágod, amit mondok? Ez viszont azt jelzi, hogy nincs önérzetük. Hát tudod, aki azt mondom neked... Hogy de azt mondja, hogy te is pribék vagy, mert a hírklikbe írsz, ami egy MSZP-s fórum. De akkor megint csak az történt, amit mondtam. Hogy elvitatta a jelentését az autonómiának, ez alapján mindenki pribék, és ahol mindenki pribék, ott senki sem pribék. Ja. Tehát maga a szó nem jelent semmit. Na ez hívják úgy, hogy dekonstrukció. Bármennyire is utálják Derridát, ez ugyanaz. Vár, ez ugyanaz, mint amikor ezek az ilyen, nem is tudom, kultúrbalosok mindenkit lenáciznak. Tehát mindenki náci, a rendes bazd meg bőrfejűtől kezdve. A Gulyás Mártonig. Mindenki náci. Ergo a nácinak nincs jelentése. Vágod? Ez igen. Ugyanaz. Igen. Dekonstruálta a náci fogalmat. Tehát a lényeg, hogy bármivel illeted, ő azt dekonstruálja, azt állítja, hogy igen, pribék vagyok, és mindenki pribék. Nem vagyok pribék, és nincs ilyen, hogy pribék. Ja, ugyanaz. Ugyanaz jelenti. Jó, kitárgyaltuk, térjünk vissza a Róma, meg Bizánc, meg egyéb dolgokig. Figyelj, Robi, Afganisztánról nem beszéltünk. És megmondom, miért jutott eszembe. A menekült kérdés, meg a menekült válság. És eszembe jutott Róma. Mi történt a nyugat-római birodalommal? Eleve a római birodalom, amikor még egybe volt, akkor hivatalosan egyébként végig egybe volt, ez más kérdés, tehát gyakorlatilag nem. Befogadtak egy halom migránst, germán, egész komplex germán törzseket, a keleti rész az ettől valahogy megúvta magát. Később ott is letelepítettek bolgárokat, meg szlávokat. Sokkal kedvezőbb volt és tudod, a fekvése tudod, a kelet-rómának, volt a népvándorlásnak a... Eszembe? Hogy nem lehet, hogy igazából az, hogy nyugaton befogadnak menekülteket, és erre konstruálnak egy ideológiát. A másság, az elfogadás, a multikulturalizmus, ez csak egy süket duma. Mondom, ez egy fantasy, amit most mondok, nem biztos, hogy így van. Csak menjünk bele ebbe a fantasybe. Vannak ott olyan okos társadalommérnökök, a Cézár, meg a mit tudom én, helytartók, meg egyebek. Vegyük azt, hogy a mai nyugat az a nyugat-római birodalom, és mondom, ez egy fantasy. Kicsit metafora, amit mondok. És látja, hogy elképesztő válság van a világban, klímaváltozás. Egyébként valószínűleg van egy ilyen elmélet, hogy a Krisztus utáni 4.-5. századi népvándorlást is klímaváltozás okozta. De ez most mindegy. Lényeg az, figyelsz, hogy népvándorlás jön. Erre ki kell találni stratégiát és taktikát. És az egyik ilyen, hogy kitaláljuk ezt a befogadunk, befogadók vagyunk, elfogadók vagyunk, multikultik vagyunk mítoszt, mert elébe akarunk menni a katasztrófának, és befogadunk egy halom tömeget, és megpróbáljuk integrálni őket, és hát ha megússzuk. Ez a nyugat-római birodalom, mondom metaforikusan, stratégiája. A másik, a keleti, a bizánci, nem bazd meg, kerítéseket építünk, nem fogadunk be, alkudozunk velük, Bizánc egyébként azt csinálta, hogy lefizetett különböző ellenséges törzseket, hogy írtsák ki egymást. Meg adót fizetett Bizánc, például a hunoknak is, csak ide ne gyertek, bazd meg, mi fizetünk. Lezárjuk a kerítést, fizetünk, meg összeveszi, két különböző, bazd meg, van egy népvándorlás, és ez két különböző stratégia. A nyugati, meg a keleti. Az ókorban ugye a nyugati elbukott, Bizánc még pár évszázadig fönnmaradt. Még ezer évig. Hát jó, de egyre szűkült, és végül már csak egy városállam, tehát visszament, érted, és még akkor is rómaiaknak tartották magukat. Hát az is, azok is voltak, Kelet-Róma. Hát jó, de már a kultúra görög volt, meg mindegy, hagyjuk keresztény, tehát már az igazi Rómához semmi közük nem volt, de jogilag, meg identitásilag ők végig rómainak tartották. És még az oszmán törökök is izélték, hogy a rómaiak, így hívták a bizánciakat, a rómaiak, érted? Na, a lényeg az, hogy bazd meg, lehet, hogy ez a illiberális dolog a jobb stratégia a népvándorlásra szemben a nyugat-rómaival? Vágod, amit mondok? Én azt gondolom, tehát a bizánci. Tehát mi most konvergálunk Bizánc fele. Vágod? Az Orbánnak a politikája, az Bizánc fele konvergál. De nem csak ebben a tekintetben. Jó, oké. Okay. Minden tekintetben, de ez nem véletlen. Ez nem véletlen. Hát arról van szó, hogy itt a bizánci minta ennyire erős. És igen, a progresszív kurzus az meg Nyugat-Róma. Aha. Igen, de mi, nem véletlen, hogy Nyugat meg Kelet. Aha. Ez nem véletlen. Ez nem az egész erről a speechedről jutott most eszembe. Igen. Ha már elemelkedünk a magyar pártpolitikától, igen, ez nagyon pontos. Akkor filozofáljunk. Igen, ez nagyon pontos. És én azt hiszem, hogy a modernitás volt az, ami lezárta, tudod, ezt, ennek az ingának a zsinegét elvágta. Az inga nem tudott tovább lengeni. Már mert a modernitásban... Míg, mert most mert ugye a romantikánál tartottunk, hogy a romantikáig lengett. És akkor a romantikától már nem lengett vissza egy újfajta, most azt lehet mondani, hogy a realizmus, de aha, az már nem korstílus volt, ja, ja, az már csak egy stílusirányzat, az már nem minden művészeti ágban fejtette ki önmagát. Hát a korstílusoknak vége? Vége lett? Többé nem volt átfogó egyetemes korstílus, megérkeztünk a modernitásba. És jöttek az izmusok. És jött az avantgárd. És úgy tűnt, hogy ez az inga mozgás, a civilizáció két pólusa, apja és anyja, ez feloldódik egy ölelésben, feloldódik egy közös kulturális örvényben. Uh-huh. És jött az első világháború. És mindent felborított. Ezt a konszenzust. Annak az álmát, hogy Európa ezzel a gazdag örökséggel békében élhet tovább. És azokat a nemzedékeket. A boldog békeidőknek a nemzedékeit, akik nem tudták, mi vár rájuk. Ők nem tudták, mi vár rájuk. Őnekik nem volt fogalmuk arról, ami az első világháború borzalma lett. A második világháború nemzedéke pontosan tudta, hogy mibe menetel, és azt lehet mondani, hogy, nagyon, nagyon derekasan helyt is állt benne. Ami az első világháborúban történt, az valami egész más. A második világháború az egy, rendes háború volt. Az első világháború az inkább egy értelmetlen mészárlás volt. Egy értelmetlen mészárlás. Tehát még a második világháború racionálisabb volt. Ki volt találva rendesen, ideológiák mentén. Az első világháború igazából senki se értette, hogy miért. A nagy megfejtés, hogy miért. Hát a hivatalos az, hogy a világ újra elosztása. De végül is aztán, igen, de végül is aztán ez elmaradt. Elmaradt. Gyarmatbirodalmak. A németektől még azt a kevés gyarmatukat is elvették. De az angolok is elvesztették az összeset. De nem akkor, bazd. De nem sokkal később. De nem az, hát már a második világháború után. De nem volt érted, de valójában nem volt értelme annak a háborúnak. A gyarmattartásnak a kora az leáldozott. Kurva sok pénzbe került. Valójában, nem, ez a világ újraelosztása, ez is csak egy hajánál fogva előrángatott magyarázat volt arra, amit senki nem értett, a mehanon emberhúst akart zabálni. Helyben vagyunk. És ezért, de most a lényeg nem is ezért hoztam szóba. Az első világháború felborította ezt a konszenzust, és a maszkulin, judeokeresztény, prűd, bigott jobboldaliság, meg a feslet, hellenisztikus, feslet, szabados, nyugatrómai, feminin, hellenisztikus antikvitás ideológiákká, pártokká, mozgalmakká kristályosodott. A munkás mozgalommá, meg a fasiszta mozgalmakká. Pedig hát azok maszkulinok voltak, basz meg. A gyökereikben nem. De kikérné magának egy náci, hogy te de, le feministázt, vagy Nem. Ők voltak a jobb oldal. Tehát azért ők a judeokeresztény. Hát akkor inkább lezsidóztam Hitlert, akkor már így pontosan. Igen, értem. De a kulturális gyökereit akkor is értjük, hogy hogyan vált ebből ez és abból az, és azóta, onnantól kezdve, hogy létrejött a munkás mozgalom, meg az ahhoz tartozó politikai, ideológiai eszmevilág, illetve a fasizmus és a nemzeti szocializmus és az ahhoz tartozó politikai, ideológiai eszmevilág, azóta ez a dolog hát tulajdonképpen konstans. Nagyon sokat szelidült a 20. század második felére, nagyon sokat durvult a 21. század első felére. Már visszadurvult. Más értelemben. Máshogy durvult, mint a 20. század első felében. De weimarizálódik, az félreérthetetlen, máshogy, mint ahogy mindig az történik, ami már volt, de mindig máshogy történik, mint ahogyan volt. Hát az alapvető mintázatok ismétlődnek, de a felszín, tehát hogy mondjam, ismétlődik. A genetika, hogy mondja, a genotípus és fenotípus, ugye? Tehát a genotípus állandó, a fenotípus változó. Csak ilyen átvitt értelemben. A mi ismétlődik, ahogyan változik. Értem. Na figyelj! Na most. Na, igen. Mi itt azért elég sokat beszéltünk, a legutóbbi, meg az azt megelőző alkalommal a kormányzatnak abuzi törvény? Igen, a pedofil törvény, vagy Kaleta törvény. Buzi törvény, vagy Lex Kaleta. Ja. Erről. És megfogalmaztuk, hogy milyen aljas, meg milyen alávaló a homoszexuálisoknak az összemosása a pedofilokkal. Én azért hozzátettem annak idején, és egyébként a Gábor, vagy mi? Péter. Írt egy kiváló cikket az Azonnalira, ahogy végigvezeti a 60-as évekre, hogy a baloldalon mindig is megvolt, vagy legalábbis többször megvolt ez az összemosás, amit aztán a NER kurzus kihasznált. És gondolom, erre akarsz rátérni, igen, erre akarsz rátérni, hogy oké, okay, hogy egyfelől undorító az Orbán kormánynak ez az összemosása, de azért ennek van egy másfajta, hogy is mondjam, van egy reális alapja, amit az Orbán kormány csak meglovagol a saját céljaira. Ugye erre akarsz kitérni? Említetted itt az imént, igen, említetted itt az imént a bevándorlást. És a bevándorlás diskurzust, amivel az Orbán kormány a zsinórban harmadik kétharmadát megszerezte. Igen. Ott is a tankönyv szerint kötelező médiahazugságot érvényesítette Habony Árpád. De vagyis, már nincs. Vagyis, de van. Már idézőjelbe vett Habony Árpád. Igen, de Robinak ugye, ez egy metaforikus figura. Ez is egy szimbólum. Kormányzati... Nem a valós Habony Árpád. Nem tudjuk. Igen. Tehát ne csináljunk úgy, mintha tudnánk, hogy már nem a valós Habony Árpádról van szó. Ezt hallottam. Igen, ezt hallottad. Jó. Így hallottam. Igen, igen. És a Rogán Antal mesélte? Hát, ne, figyelj. Akkor viszont honnan a faszomból tudnám? Várjál, a buddhista szentbeszédek kezdődnek így, hogy így hallottam. Ez szóval, szóval így mindig kell egy valóságmag, és arra a valóságmagra lehet felépíteni egy posztmodern média hazugságot. Ja. A bevándorlásnál is ez megvolt. Megvolt. És mi itt évadokon keresztül beszéltünk az Apuban arról, hogy milyen problémás az iszlám integrációja Nyugat-Európában. Bizony. Meg arról, hogy milyen problémás az, hogy Afrika nyolcszorosan a Közel-Kelet négyszeresen túlszüli Európát. Büdös fasiszták voltunk. Hogy ennek milyen következményei lesznek. Mi már akkor voltunk fasiszták, amikor a NER még nem. Hoppá! Elakadt a szavad, mi? Nem, mert kurvára nem így van. Jó, de értem, érteni vélem a viccet, csak nem szeretem. Jó, de bazd meg, Robi, hát erről pofáztunk az előbb. Na. Téged már a feministák vörös festékkel le akartak öntözni, meg megverni, meg bazd meg itt a transznemű, meg ez az egész kérdés. Na, ugyanez történt. És még a NER-be ez nem volt központi téma. Egyáltalán ez nem még volt nem téma. Bazd meg, lehet, hogy az Aput hallgatják, és átveszik tőlünk. Kérjünk már jogdíjat, bazd meg. Hát fizessen már Orbán nekünk. Nem áll. Tök szegény vagyok, bazd meg. Hát, na, gyerünk. Annak ára is van. Ja, hát igen. Igen. Azt az nem, biztos, nem biztos, hogy meg akarom fizetni. Vége a farkasok dalának ez akkor. Ez az. Ja. Igen. Na most a helyzet az, hogy ez a posztmodern médiahazugság, ez mindig kell, hogy tartalmazza a valóságmagot. Ha nem tartalmazza a valóságmagot, akkor nem működik. Akkor nem működik. És hogy ennek a kampánynak, amire most felépítette a kommunikációját a Fidesz, ennek azért van valóságmagja. És kurvára nem áll szándékunkban eltagadni, hogy van valóságmagja. A glamour.hu-ról idézek. Az mi a faszom? De miket nézel? Az egy portál. Pornó? Nem. Nem. Akkor társasági, nem érdekel. Társasági portál. A New Yorki divathét sztárja a 10 éves transzvesztita kisfiú, aki igazi drag queenként parádézik. Desmond Napol. Művész nevén Desmond is amazing. Te most ezt be is teszed? Aha, megmutatom. Megmutatom Desmondot. De figyelj, Robi, minket a Fidesz, meg a következő kurzus is basztatni fog. Helyes. De nekem rossz, öregszem. Én nyugit, meg pénzt akarok. Hát, én mindenkivel jóba akarok lenni. Hú, Desmond is amazing. De kemény. Ez durva. Ez durva. Igen. Hát ez nem vicces. Kaleta Gábor díjas kölyök. Ez nem vicces. Ez ne... Itt röhögnek, bazd meg, ez kurvára nem a vicces. A kisrác a New Yorki divat héten robbant be, és rögtön a szakma szívébe talált elképesztő egyéniségével, és korát meghazudtoló karizmájával. Desmond a transvestita előadókra használatos drag queen alapján drag kidnek nevezi magát, és elmondása szerint 2 éves kora óta drag divaként öltözik. 2 éves kora óta. Aha. Na, tehát... Várjál, akkor azt a sztorit ismered, hogy az egyik Pride-on egy kislánynak öltöztetett kisrác is táncolt, és amikor... Figyelsz? Figyelek. Amikor, bazd meg, kommentelők ezt nehezményezték, akkor a saját anyja írta, hogy homofóbok. Vágod? Uh-huh. Érted? Értem. És ez nem egy elszigetelt egyedi eset. Feministák tiltakoznak azért, most már odáig jutottunk, hogy bazd meg, magukat transzneműnek nevező pasik ne menjenek már be bazd meg a faszukkal az öltözőjükbe. Érted? Erre kitaláltam, képzeljétek, jön majd a kurzus, hogy én egy pénisszel rendelkező leszbikus nő vagyok. Ezért nézek ki férfinek, ezért szeretem a nőket, mert leszbikus vagyok. Na igen, és de... az identitásomat senki nem vonhatja kétségbe. Ez a túlélés záloga, látod? Ez a fajta rafinéria. Pedig még zsidó se vagyok, mégis kitaláltam ezt, kurva jó. Na. Na, mit akartál ezzel mondani, Robi? Nyilván azt akartad mondani, hogy az Orbánék nem a semmire építették a propagandájukat, hanem bizony léteznek ilyen jelenségek, amitől kihányjuk a belünket. Igen. Na, valóban. Várjál, beszéljünk egy valóban. Kicsit, beszéljünk egy kicsit erről a jelenségről, úgy, ahogy erről a jelenségről beszélni kell és érdemes. Hogy mekkora egy utolsó féregbe az meg a Harry Potternek a szereplője, aki játszotta. Írónőjének a nyilatkozatát. Nem az írónőre gondoltam, keresem. A színészt, érted? Igen, tudom. De egy undorító alak, tudom, undorító, tudom, féreg, tudom. Egy féreg. Azonnal beleállt az írónő. Abszolút, aki belőle karaktergyilkolásába, aki megírta őt. Igen, igen. Szóval, hogy J.K. Rowling maga tiltakozik az ellen, hogy ez a transzmozgalom azzal, hogy meg akarja szüntetni a nőknek a privát tereit, ja. Azáltal a ragadozóknak nyit ajtót a női öltözőkbe, meg a női vécékbe. Hát volt, Skóciában vagy Angliában történt meg, Robi, hogy magát transzneműnek nevező, és ugye az identitást nem lehet megkérdőjelezni. Hát én, ha azt mondom, hogy figyelj, sárkány vagyok, leszbikus sárkány. Mostantól találjatok ki egy névelőt erre. Hát nem kérdőjelezhetitek meg, hát ne vicceljetek már. És akkor bement bazd meg egy csávó a börtönbe, és ott fölcsinált ilyen megerőszakolt női foglyokat, értitek? Beszélgessünk. Egy röhögök rajta, miközben egyébként kurva tragikus az egész. Beszélgessünk egy kicsit Desmondról. De nem akarok, bazd meg. Hát kurva nyomasztó. De pedig nem ártana, tudod, ez egy jelenség, és ez egy ilyen és ehhez vagyok, hasonló van jelenség. Van egy lányom, egy 14 éves lányom. Figyelj, ne picsáskodjál, vonuljál le a színpadról, vagy pedig tedd a dolgodat, bazd meg. Pénzért. Ha másért nem, a szépszerével nem megy. Szóval beszéljünk, beszéljünk egy kicsit Desmondról. Desmond 10 éves drag queen. A glamour úgy fejezi ki magát, hogy igazi drag queenként parádézik. Ez azt jelenti, hogy őt 10 éves korát meghazudtolóan az anyja 2 éves kora óta öltözteti. De várj, az miért? A... Miért? Mert nem vitték el, bazd meg, a szociális munkások az anyját, és nem csukták le börtönbe. Azért, bazd meg. Azért. Mert ezért régen lecsukták volna a sitre, a gecibe. Azért, mert az anyja különleges akart lenni, és különleges gyereket akart. És volt egy fia, de ő hát tulajdonképpen lányt akart, imádta volna öltöztetni, miért imádott volna vele babázni. Miért nem egy matematikus zsenit akart, vagy egy csillagász, vagy egy költőt? Mert ő egy ilyen anya, mert neki ezek az igényei. Aha. Azért. És elkezdte beöltöztetni a fiát női ruhába, parádézzon igazi drag queenként, és a kis Desmond híressé tette őt. És a kis Desmond sztárrá vált. És sztárrá tette az anyukát. És a New Yorki divathét sztárja, Desmond, mindenkinek a teljes feslett, hellenisztikus, progresszív, balliberális kurzusnak. Dekadenst kifelejtett. Dekadens, feminin kurzusnak. Kötelező elragadtatva lennie Desmondtól, ha meglátod, kötelező úgy reagálni erre a jelenségre. A 10 éves korában, szexusában megnyomorított gyerekre, hogy milyen csodálatosan bátor. Szeretném jelezni. Nem, ez a szélső bal oldala. De csak szeretném... a hellenizmusnak. Egyébként a szélső bal oldalt kikérem magamnak, mert bazd meg, a régi bolsevikok meg az anarchisták azok macsók voltak. Hát én el nem tudom képzelni Zapatát, vagy Nyesztor Machnót, transzneműnek, bazd meg, lovagolni az ukrán vagy a mexikói pusztákon. Szerintem nem vagy autista. Tehát érted a képes beszédemet, csak játszod a hülyét, mert úgy véled, hogy ez szórakoztató. Így van. De itt most nem vedd el a showt Desmondtól, kérlek. Desmond a tárgya ennek a beszélgetésnek. El is tört valaki valamit. Hátul már a Lombikban születnek az új Desmondok. Tiszta alkímia, bazd meg. Tiszta alkímia. Tehát, abból hogy a sörös szó, hogy krigliből már így az alien kijön, és Desmond lesz belőle. Lehetséges, hogy Desmond egy heteroszexuális férfivá vált volna, de az anyukája, hát inkább úgy döntött, hogy egy kislányt nevel belőle. A másik lehetőség az az, hogy Desmond mondjuk nem transz lenne, hanem mondjuk lenne belőle egy meleg férfi. Adott esetben. Hát nem hiszem el, hogy a két éves Desmondnál ez bármilyen módon megállapítható volt, vagy lett volna. A meleg férfi az már konzervatív. Ebben a diskurzusban az igen. Már konzervatív, bazd meg. Pontosítana a fiatalember, ezt a rádióhallgatóknak mondom, igen, az előbb mondottakon, azaz. Szerintem egyébként valószínűleg egy meleg kisfiúról van szó. Viszont... 2 éves korában ez szerinted... Nem, mármint, hogy később azért valószínűleg nem így alakult volna ki, viszont... Te úgy gondolod, hogy az nem játszik szerepet, hogy 2 évesen a fiadat beöltöztetett csajnak? És a RuPaul-nak a transreality-ének a referenciáit szabod a 2 éves gyerekedre? Ezt revidiálom, tehát én nem mondtam, vagy nem akarom ezt, hogy ez az üzenet jelenet nem öltöztette be, a kis srácot, viszont tény, hogy valószínűleg hatott rá az anyja kultúrája. Hát akkor arról van szó, hogy a 2 éves gyerek önmagától önállóan döntött úgy, hogy nőnek öltözik. Jó, nekem ebből csak annyi jön, hogy az anya szabad lábon. Bocs. Tehát az anya szabad lábon. Miért ne öltözne be? De tudod, melyik bolygón akar a 2 éves gyerek női ruhába, 2 éves fiú női ruhába beöltözni? Mert ez nem a Föld bolygó, ahol oxigént lélegzünk be, és széndioxidot ki. Nem tudom, melyik bolygó. Lehet, hogy van ilyen bolygó, lehet, hogy van egy ilyen univerzum, ott lehet, hogy nem szén alapú az életforma. Robi, te öltöztél nőnek valaha életedbe? Engem speciál az anyám beöltöztetett, mivel hogy esküvői ruhakölcsönzője volt, és hát az iskolában volt egy farsang, beöltöztetett menyasszonynak, és beküldött az osztálytársaim közé menyasszonynak öltözve. De az anyám Jó. Tényleg, ugye milyen bátor? Bátor, egy bátor asszony volt. Coming out. Minden anyám minden lehetőt elkövetett azért, hogy én buzi legyek. Ja. Ennyire tellett. Képzeljétek el, velem meg az történt, 17 éves voltam, és ilyen lányos arcú fiú. Nem vagyok buzi. És volt otthon anyámnak egy parókája, és fölvettem, hogy ez milyen vicces. És anyám mondja, hogy együtt kitaláltuk, hogy apádat vicceljük meg. És fölvettem anyám ruháját, anyám kifestett, és fölvettem parókát, és apám nem ismert meg, bazd meg. És azt mondja, hogy... Szerencse, hogy nem hogy, dugott meg. Hülye fasz. És azt mondja, hogy... hogy hát most képzeld el, nem, és még csak buzi se lett volna, csak hát egyszerűen szép voltál. Bejött apám, és így nézett, és hogy jó napot kívánok. Már elkezdett udvarolni. És anyám azt mondja, bemutatom a barátnőmet. És jó, aztán, azért tudod, várjál, mind a kettőnk esetében voltak nagyon határozott kísérletek és arra vonatkozóan, hogy drag queenként parádézzunk a New Yorki divat héten. És kurvára nem bírtam a poént, elröhögtem magam, és én vagyok a izé, és apám kibaszottul kiakadt. De valami gecire. És én egyébként kurva szarul éreztem magam a női ruhába, és csak azért csináltam, hogy apámat megszivassam. Vágod? És kurva érdekes, találkoztam egyszer egy olyan meleg csávóval, aki azt mesélte nekem, hogy ő egyébként biszexuális, sőt, inkább a nőket szereti, de őt az anyja bazd meg női ruhába járatta gyerekkorába. Gyerekkorában női ruhába járatta a csávót. És biszexuális a faszi. Ezek nem olyan vicces dolgok. Jó, ez 17 éves voltam, akkor már nagy voltam, ez vicc volt, apámat megszivattuk. Egyébként szarérzés volt női ruhában lenni. Csak értsed azt, hogy szarérzés volt. Értem. Mindannyian értjük. Nem élvezte. Ne érj hozzám. Egyáltalán nem akart parádézni. Várjál, most a rádió hallgatók nem tudják, hogy a Puzsér közben a vállamat taperolta. Szóval... De azért azt is értsed, hogy az más, amikor az anyád, az apádat megszivassa, beöltöztet téged. Főleg én. Meg az a más, igen, az is más, amikor az anyád beöltöztet téged menyasszonynak, parókát ad a fejedre, kifest téged, és beküld az osztálytársaid közé. Hát ez gázabb a te sztorid, mint az enyém. Igen. Gázabb. Ezért nagyobb teljesítmény, hogy heteróvá váltam, mint te. De várjál, én nekem a példaképem a Biden. Tudod? Ne. A bot hiányzik a kezemből, tudjátok, a besenyő antibácsi. Levadásszuk a terroristákat, és közben folyik a pisája a nadrágjába. Mindenkit levadászunk, ezt nem tűrjük, hogy a demokráciát... Na, melyek pisilni. Hát... Az is egy nagy dolog egyébként, hogy a szemünk láttára szűnik meg az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalmi szerepe a világpolitikában, és válik az egykori nagyhatalom egy kereskedő köztársasággá, amelyiknek nincsenek elvei, csak aktuális kereskedelmi érdekei. Bizonyos körülmények között Szaúd-Arábia egy jó szövetséges. Bizonyos körülmények között Pakisztán is egy jó szövetséges. És hogyha bizonyos kereskedelmi érdekek, gazdasági érdekek azt diktálják, akkor Irakban atomfegyverek vannak. Meg vegyi fegyverek vannak. meg Saddam Hussein és Osama Bin Laden között kapcsolat van. És szövetkezünk valakivel, aki hát inkább kéne, hogy az ellenségünk legyen, egy olyan ország ellen, amelyik hát meg nem... Tehát Szaúd-Arábiával szövetkezni, hát én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy, hogy egy katonai diktatúra ellen a szaudi vahabitákkal szövetkezni, ez egy politikai stratégia. Legfeljebb gazdasági. Na hát, és akkor itt van a könyvajánló rovatunk. Baby's first words. A gyerek első szavai. Ugye jól látjuk, hogy a gyereknek két apukája van, de itt nem pusztán a nemek hasonlóak, hanem a rasszok különbözőek. Tehát a két apuka az, láthatóan ez nem pusztán egy szivárvány család, hanem ez egy interracial rainbow family. Igen. Igen, és egy mamuttal játszadozik a kisfiú vagy kislány. Ne erőszakoljunk rá nemi sztereotípiákat. Majd ő eldönti, hogy kisfiú vagy kislány, itt a két apukájával éppen játszik. Menj vissza, hányjál egyet. Te figyelj, te, mi azért volt, hogy mára itt meg Hanvas Bélát olvastunk, érted, és most itt tapicskolunk a mocsokba, egész este bakker. Hát azért ez nem De jó. Nem a mocsokba, baszki, ezek kulturális jelenségek, szabadjon már ez értékelni olyan, őket. De most komolyan, mi ez a kibaszott hiszti, amit itt rendezel, nem lehet erről beszélni, fúj, jaj, undorító, tapicskolunk a mocsokba, pedig a nagyszerű Hanvas Béláról is beszélhetnénk. Aki a te bárványod egyébként. Várjál, ez tök ugyanaz a vita. Emléksz, amit a könyvekről beszéltünk? Egyik legjobb apu az volt, amikor olvastam az interjúdat, hogy eltűnnek a könyvek. És itt vitatkoztunk az apunak könyvekről. Emlékszel rá? Igen, hogy hordozó. Így van, így van. Na ez ilyesmi. Hát emlékszem. Nem tudok. Emlékszem, de... Na figyelj, és akkor két apuka meg minden, és a gyerekeket megrontják, és akkor mi ennek a tanulsága? De... Van valami tanulsága, nem? Mondjuk már le a tanulságot. Nem, itt csak figyelj, tekintsük már át ezeket a könyveket, jó? Tekintsük már át ezeket a könyveket. Könyveket? Mert ezek könyvek, ezek gyerekkönyvek. Hoppá. Tehát ez nem egy gyerekrajz volt, hanem ez egy gyerekkönyv. És hát a helyzet az, hogy itt valami itt nagyon félrement. Azt kell, hogy mondjam. Hogy ez itt például, nem tudom, hogy mennyire jól kivehető ez az alak itt. Tudod, akivel együtt ünnepelünk. Ünnepeljük magunkat. Hát, hogy valójában, tudod, erre az érzékenyítésre, erre rászorulnak a két éves, három éves gyerekek. Mert ez nagyjából két éves, három éves, négy éves gyerekeknek készülő könyv. Ez az ő korosztályuknak megfelelő kultúra. Tényleg rászorulnak? Hát arról van szó, hogy két éves, három éves, négy éves gyerekeknek szexuális előítéleteik vannak, homoszexuális felnőttek, vagy különös módon viselkedő gyerekek iránt? Tehát ez egy létező probléma, amit orvosolni kell az érzékenyítő könyvekkel? Vagy miért van erre szükség? Én nem gondolom egyébként, hogy ettől, egy ilyen mesekönyvtől feltétlenül homoszexuális lesz a gyerek. Vagy leszbikus lesz a lánygyerek. Vagy transznemű lesz a gyerek. Nem gondolom. De miért van erre szükség? Mert az én számomra félreérthetetlen az ideológiai jellege. Az ideológiai nevelés, Robi. A kultúrharc mentén ez a kurzus folytat. Jó, ne vicceljünk, akkor ne vicceljünk. Ne vicceljünk, hanem beszéljünk róla komolyan. Próbáltam elviccelni az egészet. A kultúrharc, Robi, tehát megmondjam neked? Csak az a baj, bazd meg, hogyha tényleg az őszinte véleményemet mondanám, az nagyon összecsengene a NER-nek a süket dumájával. Csak a NER süket dumája azért süket duma, mert az egy hatalom technika. Viszont bazd meg, én tényleg arra gondolok, hogy, a úgynevezett patriarchátussal, és a családdal, és, a társadalom klasszikus szövetével való leszámolásnak vagyunk a tanúja. Tudod? És ez egy emberkísérlet. Aha. Vágod? Igen. És szerintem itt be is fejezhetjük. Igen, de várjál egy kicsit, de nyugodjál meg, már van erről mit beszélni, tehát szabadjon már erről egy kicsit beszélni. És akkor kimondtam, itt be is fejezhetjük. Jaja. Tehát, de még lesz tudod, egy csomó. Én azt... Az érzékenyítésre nem az óvodák szorulnak rá, meg nem az óvodáknak a mezőnye szorul rá, hanem mondjuk a nyugdíjas otthonoké. A nyugdíjas otthonokban érzékenyítenék az előző nemzedékeket. A homoszexuálisok iránt, meg a transzneműek iránt. Azt én tökéletesen érteném. Mert azokban a nemzedékekben van egy csomó előítélet. Olyan előítélet, amelyek nem indokoltak, nem is helyesek, és az ő körükben bizony bőven elfér, hogy úgy mondjam, rájuk fér az érzékenyítés. 2 éves, meg 3 éves gyerekeket érzékenyíteni valamire, ami még nem, még nincs szexusuk. Nekik még nincs szexusuk. Ők még preszexuális korban vannak. Szexus előtti korban vannak. És egyáltalán a szexust behozni a diskurzusba, mint témát, értelmetlen. Számomra nem értelmetlen, de nem is hanem egy tudatos mozdulat és bűncselekmény. Nem vicce, most nem vicceltem. Ez most nem vicceltem. Nem vicceltem. Ez most nem poénkodás. Nem véletlen, hogy a Fidesz erre akarja felfeszíteni a saját kommunikációját, hiszen ez egy olyan téma, amiben, hát, amit elég jól be tudnak barikádozni, és elég jól fognak tudni védeni. A helyzet az, hogy a 2 éves, meg a 3 éves, meg a 4 éves gyerekek nem szorulnak rá arra egyáltalán, hogy a szexualitásról beszéljenek nekik, meg a szexualitást magyarázzák nekik, de nem is a szexualitást magyarázzák nekik csak úgy. Tehát nem az történik, hogy itt van egy könyv, amely bemutatja azt, hogy van ilyen szexualitás, meg olyan szexualitás, meg amolyan szexualitás. Tehát van a heteroszexualitás, van a homoszexualitás, van ez a leszbicitás, van a transzszexualitás, és akkor ezek az alternatívák, tehát még csak nem is ez történik, hanem kifejezetten érzékenyítik őket az alternatív szexualitásra, mint hogyha bármilyen más szexualitással kapcsolatban bennük léteznének sztereotípiák, bennük léteznének előítéletek. Akkor szerinted mi az oka? Miért? Hát, hogy kialakítsák a mintákat, nem? Figyelj, figyelj, most vagy nagyon hülyékről beszélünk, akik nem tudják azt, hogy a gyerekekben ilyen idős korukban nem léteznek ezek a mintázatok. Nincsenek meg ezek a patternek. De ennyire hülyék nyilván nem. Ennyire nem hülyék. Akkor mi a picsáért csinálják? Hogyha nem, eleve ilyen mintázatokat akarnak beletáplálni a fiatal gyermek agyakba. Hát bazd meg, én más verziót nem tudok. Nem tudok. Szerintem arról van... kizárásos ugye, alapon nem szerintem, tudok. Nem, szerintem arról van szó, hogy ennek a kurzusnak feltett szándéka, hogy az egész emberiséget olyanná kondicionálja, amilyen ő. Hát erről beszéltem. Kvázi toleránsá. Ők nem, te figyelj, ők de én tényleg úgy gondolom, hogy ők valójában nem megbuzítani akarják a gyereket. Nem gondolom. Ők egyszerűen olyanná akarják tenni, amilyenek ők. Bármilyenné és bármilyenségében tökéletesen elfogadottá és elfogadhatóvá. Uh-huh. És egyébként, de egyébként figyelj, nem gondolom azt, hogy az az ördögi terv, hogy hetero gyerekekből buzi gyerekeket csináljanak. Nem ezt mondtam, bocs, nem ezt mondtam. Jól van. Nem ezt mondtam. Nem azt mondtam, hogy megbuzizzák meg az nem, óvodásokat. Meg nem gondolom azt, hogy... Érted? Hanem igen. Ez, amit te toleránsnak nevezel, ugye erre van egy szó, figyelsz? Uh-huh. Jelesül elfogadó. Ez a szakkifejezés, és a faszomat nézel. Mondjad. Ez elfogadó. Uh-huh. Elfogadó, ha már itt maradtunk az apu uh-huh. után. Jaj. Elfogadó. Nem az apu után, az apun. Jó. Elfogadó. Igen, elfogadó. De ez az ennél az elfogadónál intoleránsabbat én még életemben nem láttam. Vágod? A szintiszta intolerancia, ahol mindenki náci. Aki nem elfogadó, és ki az elfogadó, bazd meg, ez az összemosott, herélt, kasztrált, akármi. Lófasz. Tudod? Igen, de... Hol fogja meg egy a hatalom? Mindig is a szexualitásnál fogta meg az embereket. Mindig. Az elmúlt korokba. Mindig. Én nagyon... Vagy az aszkézissel, vagy az ilyen-olyan-amolyan kondicionáltsággal. Mindig a szexusnál fogja meg a hatalom az embert leginkább. Leginkább. Ha már az 1984-et szereted, idézni, akkor barátom... Akkor mi van, mondjad? Ott ugye mi volt a lázadás? Az, hogy a Winston... Megdugta a csajt, bazd meg. Vágod? Na én ezen látod, nagyon sokat gondolkodtam, hogy miért bűn a szex az 1984 világában? Miért bűn a szex? Miért tiltja a párt, hogy te élvezetből szexelj? Mert szabad szexelni a számodra kijelölt alannyal, kizárólag gyereknemzés céljából, és kizárólag... És ez van. Így van. És kizárólag úgy, hogy a nő ne élvezzen el. Legjobb lenne azt is elkerülni, hogy a férfi elélvezzen, csak akkor a társadalom kihal. Tehát a férfi orgazmusára szüksége van a pártnak. Tehát azt meg kell tűrni, de csak a hüvelybe. A nő orgazmusára meg nincs szüksége a pártnak, tehát azt tiltani kell. És ugyanakkor a bűn, mint összeesküdni a nagy testvér ellen. Elélvezni egy nőnek. Kurva sokat gondolkodtam, hogy miért van ez? Miért kell tiltani? Miért nem lehet egy szelepet hagyni a szexualitásban, hogy ezek az energiák vezetődjenek le? Miért kell kontrollálni a szexualitást? És miért? És azt hiszem azért, mert hogyha a szexualitásban szabadságot enged a párt az egyénnek, abban az aktusban, abban az orgazmusban, abban a szexuális szabadságban, abban felszabadító erő van. És az nem áll meg a szexualitásnál. Hanem áttevődik. Áttevődik, és végül máshova. föl akarja szabadítani magát az egyént. Igen. És hogy és valójában a csirájánál... A társadalmat is felszabadítja. Igen, hogy a csirájánál kell elfojtani a szabadságvágyat, és a szexusnál van a csírája. Ennek. Pontosan. Mert a libidó, valójában az a libidó, amivel te kúrni akarsz, az ugyanaz a libidó, amivel te élni akarsz, szabad akarsz lenni, ki akarsz menni a mezőre, meg akarsz inni egy sört, szabadon akarsz gondolkodni, beszélgetni, Puzsér, bármiről, amit gondolsz és elképzelsz. Freudomarxista, a 60-as években egy csomóan ezt leírták, amit most a Robi elmondott. Egyébként. Igen. Tehát, hogy nincs két libidó, csak egyetlen libidó van, és ennek a libidónak az alapszintű működése a szexus, a magas szintű működése meg a közéleti szabadságvágy. Világos. Na itt van az I'm Not a Girl című gyerekkönyv, ami arról szól, hogy a kislány belenéz a tükörbe, és egy kisfiút lát benne. Hát itt nem arról van szó, hogy... Vannak a oviban ilyen gyerekek, olyan gyerekek, ami egyébként szintén agyrém, mert oviskorban még nincs szexus. Vagy ha van szexus, az nem az a szexus. Bár múltkor azt hanem az mondta, a felnőttek hogy... szexusának, az a felnőttek igen. szexusának az imitációja. Erről vitatkoztunk a múltkor. Az nem, az nem, szex, az nem az szexus. Hogy vannak vágyak, igen, de, meg... Igen, de nem, igen, tudom, tudom, én is masztisztam ovis koromban, de annak, ahhoz nem tartoztak szexuális fantáziák. Akkor még. Hanem egyszerűen csak az egy élvezett pont volt, és na. az ember az, az élvezkedett. És akkor vagyis itt? Hát a kisgyerek. És itt na. mi van? Ebben a szituációban még csak nem is az történik, hogy hát vannak ilyen, ilyen kisgyerekek meg olyanok, hanem hogy gyakorlatilag kondicionál egy olyan én élményre, amelyben a te testedben, a te kislány testedben egy kisfiú lakik. Erre mi szükség van? És ezeket most azért mutogatjuk meg egyenként, mert ez a troll kurzus üzemanyaga. Ez az Orbán kurzus, a Erdogán kurzus, a Putyin. Putyin-Trump kurzus üzemanyaga. Erre való hivatkozással szervezik meg önmagukat. Azon kívül, hogy Orbán Viktor berendezkedett itt 50 évre, milyen eredménye van ennek? Milyen haszna van ennek? Erre volnék kurva kíváncsi. Már konkrétan azért? Erre a érzékenyítésnek mi a haszna? Igen, de hogy ez már nem érzékenyítés, tudod? Ez itt már nem érzékenyítés. Itt egy szexuális identitás, krízis, demonstráció zajlik. Hát itt már nem arról van szó, hogy van a gyerekek közt ilyen és olyan és amolyan, ami még mindig nem igaz, hanem itt már arról van szó, hogy te magad láthatsz a tükörben kisfiút. És akkor most elolvassuk ezt a mesét. És akkor most fölütjük ezt a mesekönyvet. És akkor most végiglapozzuk. És hogyha ez a te számodra egy vonzó dolog, mert tudjuk, hogy a gyerekek mindenből szerepjátékot csinálnak. Már szinte látom is a tükörben a kisfiút, aki vagyok. Anélkül, hogy amúgy látnám. Most miért nem lehet azt a transz kisgyereket hagyni, hogy a saját krízisébe beleérjen, és amikor ez a krízis ez fölfakad, akkor nem meggyűlöltetni önmagával, hanem akkor segítséget nyújtani neki. Ehelyett szétpenetrálni a társadalmat, a 99%-ot az 1%-nak a krízisével. Te gondolod, hogy ez 1%-ért csinálják? Mert szerintem nem. Nem, nem, szerintem ennyire nem. Ennyire vagyok büdös konteus náci, hogy szerintem nem. Nem, nem, szerintem tudod? Sem az 1%-ért csinálják. Hát kurvára nem. Szerintem sem. Szerintem... Hanem miért? Mert messianisztikusak, és muszáj egy olyan eszmét hajszolniuk, termelniük, kitűzniük és ostromolniuk, ami megváltja az emberiséget. Mert messianisztikusak. És elvesztették, a, tudod, a bolsevizmus elvesztette a szeplőtelenségét, már nem tudnak komoly pofával hinni benne, végignézve a Sztálinnak, a Polpotnak, a Maónak a rémtetteit. Újjá kell alkotniuk a megváltás ideológiájukat, a megváltás eszményüket. Egyet értenék veled, de még mindig túl idealistának tartod ezeket az embereket. Mert ez egy idealizmus ám, amit mondtál. De, tudod? Vágod? De egy tudod, idealizmus, bazd meg. Nem arról van szó, hogy... De miért? Szerinted ők nem idealisták? Tehát szerinted egy ők részük biztos, tehát én ismerek ilyeneket, akik ezt halál komolyan gondolják, személyesen. Tudod? Azok idealisták. De hogy azok a társadalommérnökök, Robi, vagy azok a figurák, akik a transznacionális cégeknél hasonló módon gondolkodnak és beállnak e mögé, azokat én nem tudom, bocs, őszinte idealista forradalmároknak gondolni, ahogy például te se tudod Jámbor Andrást őszinte forradalmárként gondolni Karácsony polgármester úr oldalán. Nyilván nem. Világszinten nem tudom. Nem, Magyarországon nem biztos. Nem Magyarországon biztos. Szerintem nem. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Ezt nem azért csinálják, hogy a trollkurzus lecsapjon rá és üzemanyagot termeljenek neki, és hogy ezzel fűtsék a polgárháború tüzét. Ők tényleg hisznek ebben. Ők tényleg hiszik ezt. Csak hogy azt hiszem Karl Popper fogalmazott úgy, hogy minden rendszer, amelyik megígérte a földön a paradicsomot, semmi más nem állított elő az emberiségnek, mint poklot. Ez volt az apu, azért iszik, mert te sírsz, jó éjszakát.